ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอนุตตริยะ6โดยพ่อท่านโพธิรักษ์ได้แสดงไว้เมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2529ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ เป็นวันวิสาขบูชานะก็เราควรจะได้รำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันให้มากอาตมาจะเอาพระไตรปิฎกในบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสถึงพระองค์เองในเอกบาลีนะเอกบาลีในตอนนี้มันก็อยู่ในบทที่อาตมาจะมาอ่านนี่มันเอกบุคคลเอกบุคคลบาลีนะซึ่งเราก็เคยได้ยินแหละแต่เราก็ต้องได้ยินอีกละได้ยินได้ฟังซ้ำอาตมาก็จะขยายความชี้ตายไล่ๆเรียงกันเข้าไปให้เห็นในสภาพที่มีอุทาหรณ์มีอะไรที่จะชี้ที่จะทำความเข้าใจกันให้ได้ยังเข้าไปถึงลึกซึ้งเพราะบางคนนี่ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงที่เขาไม่เชื่อก็เพราะเขาไม่ใกล้ความเป็นพระอริยะบุคคลเท่านั้นเขาก็ไม่ใกล้เพราะฉะนั้นจะกล่าวไปใหญ่เขาจะเชื่อในเมื่อเขาไม่เชื่อแม้แต่ว่าพระอริยะบุคคลนั้นมีได้เป็นได้และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยิ่งใหญ่กว่าคำว่าอริยะบุคคลธรรมดาอีกตั้งเท่าไหร่มันก็ห่างไกลกันจนกระทั่งมันเป็นเรื่องประหลาดมหาศาลเขาจะไปเชื่อได้ยังไงอาตมาเมื่อเช้านี้ก็เทศอาตมาเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะอาตมาเชื่ออาตมาอาตมาเชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอาตมาเชื่อว่าคุณธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นท่านมีนั้นมีลักษณะวิเศษอาตมาก็ว่าอาตมาได้สิ่งที่วิเศษประมาณหนึ่งมันก็น่าจะมีทิศทางเดียวกันคันลองเดียวกันแม้มันจะต่ำสูงกว่ากันในคุณภาพความวิเศษนั้นคือของพระพุทธเจ้าท่านวิเศษมากแต่ในจุดเดียวกันคือจุดที่กิเลสออกจิตสงบจิตว่างจิตสะอาดไปเป็นความสงบเป็นความเบาความสบายเป็นสุญญตาสุญญภาพอะไรแบบนั้นมันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่สุดยอดหรือจะเป็นพระอริยะอาตมาเคยพูดใช้คำว่าแม้จะเป็นพระอรหันต์ขี้เป้พระอรหันต์ไม่มีความวิเศษเก่งกาจอะไรเลยก็ตามแต่ถ้าท่านได้บรรลุคุณธรรมเป็นอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ที่แท้จริงท่านก็มีจิตที่บริสุทธิ์หรืออย่าว่าแต่อรหัตผลขั้นพระอรหันต์ที่เป็นพระอรหันต์สมบูรณ์เป็นพระอริยระดับ4เลยพระอริยระดับโสดาสกิทาถ้ามีอรหัตผลหรือมีธรรมะมีการบรรลุธรรมในระดับจิตมีสุญญภาพหรือสุญญตาขึ้นไปในเหตุปัจจัยบางประเหตุปัจจัยถ้ามันศูนย์มันเป็นอุปโตภาคควิมุตติมันวิมุตติหลุดพ้นที่แท้จริงแล้วมันก็เหมือนกันแม้จะเป็นส่วนย่อยนะที่แบ่งเหตุแบ่งปัจจัยออกมาเท่านั้นสภาพศูนย์นั้นเหมือนกันนั้นอย่างพระโสดาสกิทานาคาถ้าเผื่อว่าไม่ละเอียดละออเพียงพอก็อาจจะฟังอรหัตผลนี้ยากหรือว่ารู้ยากอยู่เหมือนกันสำหรับพระโสดาสกิทาจะรู้อรหัตผลก็ค่อยยากอยู่เหมือนกันนะแต่มันก็พอประมาณได้เมื่อมีของจริงของตนเองก็พอประมาณแต่จิตของเราจะว่างไปสะอาดเหมือนกับพระอรหันต์ท่านว่างมันก็ไม่เหมือนกันละนะแต่ว่าเหมือนกันตรงที่มันว่างพระพุทธเจ้าว่างก็เหมือนพระอรหันต์ธรรมดาท่านว่างพระอรหันต์ที่ไม่เก่งกาจอะไรเลยพระอรหันต์ธรรมดาไม่มีอะไรวิเศษเนี่ยแต่สิ่งนั้นเหมือนกันจะยิ่งใหญ่ถ้าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันความวิเศษของพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ท่านเป็นโลกวิทูที่ยิ่งใหญ่มีความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันวิธีการอย่างรู้ในอภิญญาในความสามารถสัมมาสัมโพธิญาณท่านยิ่งใหญ่จริงๆ นั่นเป็นความวิเศษที่ยิ่งใหญ่ของท่านนั่นแหละเหนือชั้นกว่าพระอรหันต์ธรรมดาแต่จุดที่เหมือนกันนั้นอยู่ที่จิตว่างจากกิเลสหรือกิเลสดับไปสิ้นจากจิตเหมือนกันเราลองมาฟังเอกบุคคลที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปดูนี่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม20เล่ม20อังคุตตรนิกายเอกทุกกะติกะนิบาตนะมีทั้ง3มีทั้งเอกะทุกกะติกะคือมีทั้ง1 2 3แต่นี่อาตมาอ่านได้บท1คือเอกะในข้อ139จนถึง145นะดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่ออรรถประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลผู้เอกเป็นไฉนคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เอกนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่ออรรถประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูกระภิกษุทั้งหลายความปรากฏแห่งบุคคลผู้เอกหาได้ยากในโลกบุคคลผู้เอกเป็นชนไหนคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดูกระภิกษุทั้งหลายความปรากฏแห่งบุคคลผู้เอกนี้แลหาได้ยากในโลกดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นอัจฉริยะมนุษย์บุคคลผู้เอกเป็นไฉนคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เอกนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นอัจฉริยะมนุษย์ดูกระภิกษุทั้งหลายการกิริยาของบุคคลผู้เอกเป็นเหตุเดือดร้อนแก่ชนเป็นอันมากบุคคลผู้เอกเป็นไฉนคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดูกระภิกษุทั้งหลายการกิริยาของบุคคลผู้เอกนี้แลเป็นเหตุเดือดร้อนแก่ชนเป็นอันมากดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นผู้ไม่มีที่สองไม่มีใครเช่นกับพระองค์ไม่มีใครเปรียบไม่มีใครเปรียบเสมอไม่มีส่วนเปรียบไม่มีบุคคลเปรียบไม่มีใครเสมอเสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายบุคคลผู้เอกเป็นชนไหนคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เอกนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นผู้ไม่มีสองไม่มีเช่นกับพระองค์ไม่มีใครเปรียบไม่มีใครเปรียบเสมอไม่มีส่วนเปรียบไม่มีบุคคลเปรียบไม่มีใครเสมอเสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายดูกระภิกษุทั้งหลายความปรากฏขึ้นแห่งบุคคลผู้เอกเป็นความปรากฏแห่งจักษุใหญ่แห่งแสงสว่างใหญ่แห่งโอภาสใหญ่แห่งอนุตริยะหกเป็นการกระทำให้แจ้งซึ่งปฏิสัมภิทาสี่เป็นการแทงตลอดธาตุเป็นอันมากเป็นการแทงตลอดธาตุต่างๆเป็นการกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติเป็นการกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลบุคคลผู้เป็นเอกเป็นไฉนคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดูกระภิกษุทั้งหลายความปรากฏขึ้นแห่งบุคคลผู้เอกนี้แลเป็นความปรากฏแห่งจักษุอันใหญ่แห่งแสงสว่างใหญ่แห่งโอภาสใหญ่แห่งอนุตริยะหกเป็นการทำให้แจ้งซึ่งปฏิสัมภิทาญาณปฏิสัมภิทาสี่เป็นการแทงตลอดธาตุเป็นอันมากเป็นการแทงตลอดธาตุต่างๆเป็นการกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติเป็นการกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลสกทาคามิคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลดูกระภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นบุคคลอื่นแม้คนเดียวผู้ยังธรรมจักรที่ยอดเยี่ยมอันตถาคตให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามโดยชอบเหมือนสารีบุตรนี้เลยดูกระภิกษุทั้งหลายสารีบุตรย่อมยังธรรมจักรที่ยอดเยี่ยมอันตถาคตให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามโดยชอบทีเดียวจบเอกบุคคลบาลีนะ ผู้ที่ฟังที่อ่านบทอันนั้นไปแล้วบางคนอาจจะฟังแล้วไม่เห็นมีอะไรแต่อาตมาอ่านแล้วพอสัมผัสแล้วบทที่กล่าวไว้อย่างนี้นะเป็นเรื่องที่องค์อาจแกล้วกล้าและซื่อนะจริงใจเด็ดเดียวผงาดสง่าแล้วยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่จริงๆนะแล้วท่านกล่าวโดยไม่ได้มีกิเลสอะไรนี่ใครก็ต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวด้วยกิเลสแต่คนธรรมดาสามัญทุกวันนี้มันกล่าวยกยอตัวเองกล่าวเน้นตัวเองชมตัวเองวันเลิศประหยอดอะไรตัวเองน่ะเขาไม่เชื่อว่ากล่าวด้วยไม่มีกิเลสเขาไม่เชื่อจริงๆแต่พระพุทธเจ้าเขาก็ยกย่องให้ยอมโดยดุษณีไม่มีที่ติเขาก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไม่มีกิเลสท่านกล่าวความจริงใจนะไอ้เรื่องความจริงใจนี่มันก็เป็นความจริงใจของบุคคลนอกจากจริงใจแล้วยังจะต้องมีญาณมีญาณที่จะรู้ว่าตัวเองกล่าวนี่จริงใจหรือไม่มีกิเลสยกตัวยกตนเป็นความยินดีเป็นความปรารถนาประสงค์ใครอยากอวดตัวอวดตนซึ่งเป็นสาเถยะเป็นจิตลามกผู้ที่กล่าวนั้นไม่ใช่ได้รู้ได้ง่ายๆว่าเราจะมีจิตสาเถยจิตลามกจิตอันอยากจะอวดจะโอ้อันนั้นหรือไม่ไม่ใช่รู้ง่ายๆคนก็ไม่เชื่อกันง่ายๆเพราะคนไม่มีจิตสะอาดอย่างนั้นคนที่เป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์หรือไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าสูงสูงส่งส่งอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นเช่นนั้นและอีกอย่างนึงก็คือในความเชื่อถือกันทั่วไปในสังคมเชื่อถือกันว่าคนดีเขาไม่ยกอ้างหรือว่าอวดตัวเองหรือว่ากล่าวตัวเองว่าตัวเองนี่ดีตัวเองนี่เลิศตัวเองนี่ยอดตัวเองนี่วิเศษอย่างโน้นอย่างนี้เขาไม่กล่าวถ้าใครกล่าวถือว่าคนนั้นชั่วคนนั้นต่ำนี่เป็นความเข้าใจความนับถือความเชื่อถือกันอยู่อย่างนั้นในสังคมเพราะใครถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วคนอื่นๆใดๆเขาจะกล่าวอย่างนี้แล้วก็ไม่เชื่อทั้งนั้นแม้เป็นพระจะกล่าวเขาก็ไม่เชื่อเป็นเรื่องอย่างนั้นนะเอาลองฟังลองไล่เรียงดูในเนื้อหาสาระนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสตั้งแต่ตอนแรกท่านก็ตรัสธรรมดานะอันนี้เราก็เคยได้ยินแล้วก็นำมากล่าวเป็นภาษาบาลีแล้วก็ได้นำมากำกับกำชับกันไว้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าคือบุคคลผู้เอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากนั่นก็คือพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะเพื่ออนุเคราะห์โลกพระหุชนะไม่ใช่โลกานุกรรมปายะนะซึ่งเราก็ใช้ภาษาบาลีพวกนี้ควบอยู่ซึ่งเราก็รู้ดีว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญท่านกล่าวไว้แทบจะเป็น เป็นลักษณะที่ย้ำและยืนยันอยู่สม่ำเสมอนะว่าเป็นลักษณะของศาสนาพุทธอย่าว่าแต่ถึงขั้นพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่พระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าก็มีลักษณะอย่างนี้เมื่อได้เป็นผู้ที่กิเลสหลุดล่อนลงไปเป็นผู้ที่จิตว่างไปกิเลสดับกิเลสตายไปแล้วก็จะเป็นคนหมดความโลภความโกรธความหลงลงไปหมดความเห็นแก่ตัวลงไปเมื่อหมดความเห็นแก่ตัวลงไปแล้วคนผู้นั้นทฤษฎีของพระเจ้ายืนยันชัดเด่นว่าจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ใช่ว่าเอาตัวเองไปไร้ค่าทิ้งเปล่าประโยชน์จากผู้อื่นไม่ใช่อันนี้อาตมาก็เอามันย้ำมายืนยันว่าศาสนาพุทธนั้นผู้ที่ลดกิเลสจริงหมดความโลภความโกรธนั้นน่ะไม่มีกิเลสตัณหาอุปทานอะไรลงไปเรื่อยๆนั่นน่ะเป็นผู้ที่ยิ่งมีประโยชน์คุณค่าต่อมหาชนพระหุชนะหิตายะและจะเป็นผู้ที่ช่วยคนนั้นอยู่เป็นสุขพระหุชนะสุขขายะโลกานุกรรมปายะจะเป็นผู้ที่คอยอนุเคราะห์โลกอนุเคราะห์มวลสัตว์โลกดูจริงๆคุณลักษณะอันนี้แหละเป็นคุณลักษณะที่แตกต่างจากฤาษีที่เราก็เรียกฤาษีกันล่ะเรียกผู้ที่เขาปฏิบัติตามลัทธิที่ประเภทอยู่เดียวดายหนีหลบหลีกลี่เนี่ยแล้วก็ตู่กันเหลือเกินว่าศาสนาที่จะสงบระงับจะต้องเป็นอย่างนั้นนี่นะมันเพี้ยนอันนี้อาตมาพูดเมื่อไหร่มันก็เป็นการคานแยงเป็นการย้อนแย้งกับที่เขาเชื่อถือกันพระปฏิบัติก็จะต้องปฏิบัติแบบหลบลี่หนีไม่คลุกคลีกับหมู่ชนไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องกับใครต้องเป็นอยู่แต่ผู้เดียวแล้วก็อยู่คนเดียวบิณฑบาตคนเดียวเดินคนเดียวไปคนเดียวนั่งคนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวอะไรเดียวหมดแม้แต่อุจจาระปัสสาวะคนเดียวว่าไปหมดเอาว่างั้นจริงๆนะในพระไตรปิฎกคือเอกะที่จริงไม่ถึงขนาดอุจจาระปัสสาวะคือที่จริงใช้คำว่าเอกะนะเอโกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนเดียวเท่านั้นแต่เขาไปแปลคำว่าคนเดียวไปซะหมดเลยเพราะว่าจิตมันเห็นโน้มเห็นไปเป็นอย่างนั้นเอกะอันนี้แปลว่าเลิศแปลว่ายอดแปลว่าวิเศษเยี่ยมยอดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่มีคุณลักษณะการอยู่การไปการมาการนั่งการเดินการกินการปฏิบัติประพฤติอะไรเป็นเลิศเป็นยอดได้หรือเป็นเอกได้จะทับศัพท์เลยก็ว่าเป็นเอกได้อันนั้นเป็นความหมายที่น่าจะพินิจน่าจะพิจารณาแต่เขาไม่เขาเล่นเอาอยู่ผู้เดียวแปลเอกะตัวนี้อาตมาไม่เถียงนะว่าแปลว่าผู้เดียวไม่ได้เอกะแปลว่าอยู่ผู้เดียวแปลว่าผู้เดียวไม่ได้ไม่ใช่แปลได้แต่การแปลความอย่างนั้นเขาก็แปลมาอย่างนั้นพระอนุกาดีกาจารดีกาจารต่างๆอธิบายความตามความเห็นของตนไปเป็นอย่างนี้และอนุดีกาจารดีกาจารที่ถืออย่างมากก็คือพระพุทธโฆสาจารย์ที่บรรยายดีกาอนุดีกาอะไรนี่ไว้ขยายความไว้แล้วพระพุทธโฆสาจารย์นี่มีเลือดฤาษีอยู่ไม่ใช่น้อยตามวิสุทธิมรรคนี่ถ้าใครเคยศึกษาเคยอ่านบรรยายหลักการอะไรแบบฤาษีไว้อยู่เยอะนะอันนี้ท่านพุทธทาสท่านก็ยืนยันอาตมาก็เห็นด้วยอย่างมากนะชัดเจนนะท่านก็ว่ากันไปตามภาษาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลัทธิหรือลักษณะของบุคคลที่เป็นบุคคลถ้าเกิดเป็นเอกหรือเป็นยอดขึ้นมาอันนี้ยังแปลได้นะว่าบุคคลผู้เอกทำไมมันแปลว่าบุคคลผู้เดียวก็ไม่รู้ทีนี้แปลว่าบุคคลผู้เอกเอกกับบุคคลไม่แปลว่าบุคคลผู้เอกไม่ยักก็แปลว่าบุคคลผู้เดียวทีอย่างนี้แปลว่าบุคคลผู้เอกนะก็ใช้ตัวเดียวกันนี่แหละเอโกเอกีเดียวตัวนี้แหละแต่ไม่ใช่เอกีเพราะเอกีมันผู้หญิงเอโกผู้ชายก็ใช้อย่างนี้แล้วทีอย่างนี้แปลว่าบุคคลผู้เอกได้ทีอย่างนั้นไม่ยักก็บอกว่าบิณฑบาตอย่างเป็นเอกไปอย่างเดินอย่างเป็นเอกอะไรก็เป็นเอกก็ได้อย่างเยี่ยมยอดเนี่ยอย่างดีอย่างเยี่ยมเขาไม่แปลอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะจิตมันเชื่อถือนะมันคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องประเภทเดินออกไปป่าอยู่ในป่าในเขาในถ้ำแบบฤาษีแล้วก็นั่งสงบจิตสงบอะไรไปแล้วก็กดจิตไปอย่างนั้นมันเพี้ยนมาอย่างนั้นนานแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นร้อยปีหลายร้อยปีอาตมาก็ไม่ได้รู้ที่เป็นที่มาว่ามันไม่ได้เพี้ยนทีเดียวหรอกมันก็ค่อยเพี้ยนมามันไม่ได้เพี้ยนปั๊บกลับตลับปัดเลยว่าอย่างฤาษีก็อย่างพุทธแล้วกลับจากพุทธไปเป็นฤาษีเลยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันค่อยๆเพี้ยน มาจนกระทั่งมันมากๆจนกระทั่งมันเข้าเขตเป็นแบบฤาษีเลยก็เห็นกันตามอย่างแบบฤาษีเป็นชัดเจนไอ้หลักฐานพระไตรปิฎกหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้มาเพิ่งแปลเพิ่งจะเอาความขึ้นมาอย่างยืนยันชัดเจนแล้วก็มาบันทึกกันเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองทำกันเป็นกิจจลักษณะนี่หนังสือพระไตรปิฎกฉบับหลวงนี่พิมพ์กันออกมาได้ 2,500 พ.ศ. 2,500 นี่เองยัง 20-30 ปีนี่เอง นอกนั้นก็ต่างคนต่างแปลแล้วแปลกันก็งุ้มๆๆอยู่ของใครของมันใครแปลได้ก็แปลได้ผู้ที่เรียนบาลีก็แปลได้ก็ไม่มากคนแต่ก่อนนี้ก็เอาแต่ผู้รู้ที่รู้อยู่บาลีก็แปลกันไปผู้ไม่รู้บาลีมากกว่ามากที่เป็นพระเสร็จแล้วก็พูดตามความเห็นของตนเองมาตั้งนานแสนนานและเป็นครูบาอาจารย์มาทั้งไม่รู้กี่ร้อยปีในกว่า100 ปีมานั้นก็ไม่ได้ยึดถือตามพระไตรปิฎกนี่มาเป๊ะๆเลยทีเดียวต่อทอดสืบทอดกันมาเท่านั้นพอเอาพระไตรปิฎกเข้ามาความเห็นมันไปแล้ว ความเห็นนี่มันไปแล้วแต่ก่อนนี่มันถ่ายทอดด้วยภาษาพอมาพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐมาแล้วก็มีผู้เรียนพระบาลีแล้วก็เพิ่งมาแปลกันเป็นกิจจลักษณะมีโรงเรียนบาลีแต่ก่อนนี้เรียนกันไม่มากบาลีครูบาอาจารย์ที่รู้บาลีน้อยมากกว่าจะมารู้เป็นกิจจลักษณะกว่าจะได้มาบันทึกกว่าจะรู้กันแพร่หลายมาบาลีนี่ออกมาความเห็นมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นแปลจึงมีแนวโน้มไปหาฤาษีหมด นี่ก็ต้องเท้าความประวัติศาสตร์กันบ้างอาตมาไม่ใช่ไม่เชื่อพระไตรปิฎกอาตมาเชื่อแต่อาตมาอ่านพระไตรปิฎกแล้วรู้และอาตมาถึงได้ยันนึกขนาดเขาหาว่าอาตมานี่ยิ่งพยองว่าอาตมาเนี่ยท้าเรียกว่าท้าถามเลยถามว่าผู้แปลพระไตรปิฎกนี่ผู้ใดบ้างยืนยันว่าตัวเองเป็นพระอริยะมีคุณธรรมที่จะเป็นหลักประกันก็ไม่กล้ายืนยันตัวเอง ก็แปลแต่ภาษาสู่ภาษาผู้ที่เป็นพระอริยะมีสภาวะธรรมมีธรรมะที่เป็นตัวบรรลุตัวองค์ธรรมตัวสภาวะธรรมที่จริงเพราะฉะนั้นผู้เป็นพระอริยะนี่อ่านมาจากสภาวะจะผู้เป็นภาษาลูกทุ่งเป็นภาษาไทยธรรมดาเป็นภาษาอะไรมันก็สอดคล้องกันกับหลักของหลักฐานอาตมาว่าอาตมาไม่ได้ขัดแย้งกับภาษาหลักฐานคือพระบาลีอาตมาไม่ได้เรียนบาลีแต่อาตมาก็เอาตามพยัญชนะบาลีหรือหลักฐานคําแปลบาลีบ้างให้มาสอดคล้องกัน ยกตัวอย่างอย่างนี้แหละบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งพหุชนหิตายะศาสนาพุทธเจ้าไม่ได้หนีไปเอาตัวรอดแต่ผู้เดียวเป็นศาสนาที่ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหรือพหุชนจะแปลเป็นศัพท์แบบใช้ซ้ายหน่อยก็ว่ามวลชนแก่ชนเป็นอันมากอย่างนี้เป็นต้นซึ่งสอดคล้อง เราก็เพิ่งเอามาพิสูจน์กันเมื่อไม่กี่ปีอาตมาพามายืนยันยืนยันนี่ก็พบพิสูจน์แล้วก็เป็นประโยชน์เพื่อประชาชนจิตใครใครก็รู้จิตอาตมาอาตมารู้ว่าอาตมาเองอาตมาอยู่กับมหาชนทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาโต้ต้านเท่าไหร่เอาเถอะเราก็ไม่ว่าอะไรต่อต้านกันที่อาตมาพูดขึ้นมาก็เพื่อเห็นว่าเขาต่อต้านเขาเอาแรงอยู่ ซึ่งอาตมาเห็นใจนะออกสงสารแล้วอาตมาก็นับว่าก็สงสารเขามากขึ้นที่จริงอาตมาว่าอาตมาไม่มีใจโกรธแค้นนะอาตมาว่าอาตมาหมดในเรื่องนี้อาตมาว่าอาตมาหมดอาตมาบรรยายกับพวกคุณในเรื่องโทสะในเรื่องความโกรธพูดกับคุณอาตมาทําอะไรแต่เหมือนอาตมาลักษณะแสดงโกรธอาตมาคบหาอาตมาใครๆก็คบหาอาตมาเถอะอยู่กันธรรมดาสามัญอย่าได้รู้อาตมามีลักษณะพยายามฆ่าตัวที่ไม่ดี เพราะฉะนั้นอาตมาจะเป็นศัตรูกับสิ่งที่เป็นอกุศลเสมอเท่านั้นเองถ้าไม่มีอกุศลแล้วไม่มีปัญหาอะไรหรอกอาตมาเองอาตมาไม่ฟาดฟันอะไรอาตมาฟาดฟันฟาดฟันอกุศลแต่อาตมาไม่ได้โกรธแต่เรื่องนี้มันบอกกันแล้วมันก็รู้กันไม่ได้นะเพราะอาตมาเห็นมันเป็นทุกข์แล้วมันละเอียดนะแม้แต่ความไม่สบายใจโทสะมูลหรือโทสะโคตรตละสายต่างๆหยาบกลางละเอียดอาตมาบรรยายสู่พวกคุณฟังมา แม้แต่มันไม่สบายใจนิดหนึ่งเนี่ยมันเป็นทุกข์อาตมาเห็นเป็นทุกข์นะอาตมาเข้าใจในอริยสัจอันนี้นะไม่ต้องโกรธหยาบๆหรอกโธ่เอ้ยคุณโกรธหยาบๆยังไม่ชักเลยอาตมาว่าอาตมาโกรธหยาบๆออกมาเดี๋ยวนี้คงจะชักนะคงทนไม่ได้หรอกถ้าอาการโกรธหยาบๆเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้อาตมาทนไม่ได้หรอกอาตมารู้สึกอย่างนั้นนะคงทนไม่ได้คงชักลงเดี๋ยวนี้นะมันจะทนอยู่ได้มันร้อนมันทรมานมันทุกข์นะมันเป็นเรื่องรู้ยากนะคุณ มันเป็นเรื่องจริงคนจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์โกรธเป็นทุกข์โลภเป็นทุกข์คนต้องรู้จริงๆนะไม่ใช่เหตุผลเอาก็ฟังเข้าใจแล้วเหตุผลแต่ใจคุณนะมันคุณรู้สึกทุกข์จริงหรือเปล่ามันทุกข์นะคุณต้องรู้ว่ามันเป็นอริยสัจมันเป็นทุกข์ โลภเกิดมันทุกข์แล้วไปอยากได้ของเขาไอ้ยามันทุกข์แล้วมันไปอยากได้ยังไงมันทุกข์ยิ่งโกรธนี่มันยิ่งชัดถ้าโทสะเนี่ยมันเกิดอาการโกรธขึ้นมาแล้วมันทุกข์ต้องหาอ่านให้ออกอันนี้ต้องรู้เป็นปริญญยะต้องรู้ให้ได้คุณต้องพิจารณาเสมอเอ๊ะมันเป็นทุกข์ยังไงมันเป็นทุกข์ยังไงมันโกรธร้อนๆเราๆขึ้นมาเป็นทุกข์ยังไงอ่านให้ออกสิตัวโกรธนี่มันรู้ง่ายกว่าตัวโลภตัวโกรธนี่มันไม่ทุกข์ยังไงชักเข้าใจชักเห็นมั้งไหมว่ามันทุกข์มันเกิดที่คุณมั้งไหมเกิดไหมเคยเกิดมั้งไหมโกรธน่ะเคยเกิดเหรอแล้วจับมันได้พอมันโกรธนี่มันอ่านออกมั้งไหมว่ามันทุกข์ทุกข์จริงๆเหรอโอ้คนนี้เห็นอริยสัจอ้าวจริงไหมแต่แก้ไม่ได้เห็นอริยสัจต้องเห็นความจริงเลยว่ามันเป็นอริยสัจนะมันเป็นทุกข์นะอาตมาไม่ได้เห็นแค่ความโกรธเป็นทุกข์อาตมาไม่ได้เห็นแค่ความโลภเป็นทุกข์อาตมาเห็นความเสพที่มันอร่อยนี่เป็นทุกข์คุณเข้าใจไหมอารมณ์ที่เสพเนี่ยอารมณ์ที่เสพเนี่ยมันต้องชั้นสูงอย่างนั้นจิตอริยะที่สูงขึ้นไปแล้วไม่ใช่เห็นแต่แค่ความโกรธเป็นทุกข์โถหมากรุกขั้นที่หนึ่งแล้วไม่รู้แค่นี้เราจะไปรู้ขั้นไอ้ความโลภมันก็ยากกว่าบอกแล้วว่ามันโลภแต่มันก็อยากเราๆมันทุกข์เหมือนกันแต่มันไม่ร้อนเหมือนมันไม่จี๋จ๋ามันไม่ตัวมันไม่ชัดเด่นเหมือนกับโทสะตัวโทษตัวโทสะตัวโกรธซ้อนลงไปกว่านั้นการเสพรสอร่อยเสพรสที่มันเป็นรสนี่มันเป็นอารมณ์อยู่ในจิตรสอย่างนั้นน่ะมันก็เป็นตัวทุกข์เป็นตัวเหตุแห่งทุกข์ที่แท้อีกคุณต้องเข้าใจต้องเห็นมันจริงๆแล้วโอ้โหตัวนี้ต้องชินต้องชำนาญกับมันเลยว่าอารมณ์ที่มันไปเสพเป็นอัสสาทะเป็นรสอร่อยเป็นรสโลกีเนี่ยนี่เป็นตัวการร้ายมันเป็นผีร้ายเป็นลูกศรที่ชุบน้ำผึ้งมันเป็นลูกศรที่ชุบน้ำผึ้งมันแหลมคมอยู่ข้างในแสบบาดแสบเจ็บมันเป็นมีดโกนชุบน้ำผึ้งบาดแสบเจ็บหนักหนาแต่มันเหมือนมันหวานมันหลอกคนสนิทคนไม่เห็นมีดโกนอยู่ข้างในน้ำผึ้งนั้นในตัวเสพอัสสาทรสสุขโลกีเนี่ยนี่มันเป็นชั้นเห็นไหมว่าเป็นชั้นอาตมาอธิบายโกรธว่าให้เป็นทุกข์คุณก็พอเข้าใจโลภะเป็นทุกข์ก็อาจจะตามไปได้พอเห็นรสอร่อยนี่เป็นทุกข์นี่ต้องลึกขึ้นไปอีกเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่กล่าวพูดก็อยู่ในนิโถรู้ทุกข์เป็นปริยยะตั้งแต่แค่หยาบๆตื้นๆมันก็ยังยากแสนยากกันรู้แล้วเราก็ตามหาเหตุมันมาจากเหตุอะไรมันทำไมจะต้องไปโกรธไปอันนั้นอาตมาอธิบายไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่พูดวันนี้ไม่ไหวแล้วมันยาวครูก็ซ้ำซากมันจะเสียเวลาไปอาตมาก็ไม่จะไม่อธิบายมากมายเกินไปนักวันนี้นะผลเข้าใจได้ปริยัติได้ความหมายแล้วก็ไปทำใจในใจอ่านจนอ่านไปบ่อยๆมีสติสัมโพชฌงค์มีมรรคองค์8มีโพชฌงค์7ปฏิบัติมันเกิดเมื่อใดต้องเห็นสภาวะนั้นจริงไม่ใช่เป็นนั่งแต่คิดเมื่อใดมันก็อยู่เหตุผลเท่าเก่ามันไม่เกิดอาการร้อนอาการเจ็บแสบอาการที่มันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่เกิดนี่มันไม่ใช่ความคิดมันเกิดจริงๆเดี๋ยวนี้จับให้ทันเป็นสติสัมโพชฌงค์มีวิจัยเหตุปัจจัยผัสสะเป็นปัจจัยปัจจุบันนั้นอยู่มีปัจจุบันนั่นเที่ยวให้ชัดเจนนี่เป็นวิปัสสนาญาณญาณเกิดเพราะรู้กิเลสเพราะรู้ความทุกข์เพราะยิ่งยั่งลงไปเห็นเหตุแห่งทุกข์นั่นคืออริยสัจและยิ่งคุณมีวิธีการก็คือภาคปฏิบัติธรรมะที่เราอธิบายแล้ววิธีการโพธิปักขิยธรรมเนี่ยเป็นทางเอกทางเดียวหรือตั้งแต่ต้นสติปัฏฐาน4ยันมรรคองค์8เนี่ยเป็นทางเอกทางเดียวที่เราปฏิบัติแล้วมันกิเลสลดได้เห็นจริงเห็นจริงจนเห็นนิโรธแจ้งชัดเป็นสัจฉิกรณะแจ้งในนิโรธอ๋อกิเลสมันดับมันอย่างนี้เองตัวโลภมันดับตัวโกรธมันดับด้วยเหตุปัจจัยอย่างนี้เราทำให้มันดับจริงๆเห็นมันดับไม่ใช่มานั่งคิดเอาไม่ใช่ไปนั่งหลับตาทำสมาธิแล้วคอยระลึกย้อนให้เกิดปัญญาไม่ใช่มันเห็นเป็นปัญญาปัจจุบันเดี๋ยวนั้นเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวฌานโตปัสสโตวิหรติพระบาลีก็ยืนยันภาษาไทยเขาก็แปลในพระไตรปิฎกเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาแล้วลึกนี่แหละคือปัญญารู้ไม่ใช่ปัญญาตอนนั้นไม่ใช่ปัญญาตอนนั่งหลับตาแล้วก็ไประลึกย้อนดึงอะไรมาคิดเอามันเห็นกิเลสมีก็มีลดก็ลดยิ่งเป็นนิโรธก็เป็นนิโรธยิ่งเป็นนิโรธก็เป็นนิโรธเดี๋ยวนั้นสัจฉิกรณะ แจ้งชัดอยู่เดียวนั้นเลยมันลดหมดไม่มีก็ไม่มีมันนิโรธมันดับสนิทอยู่มันไม่มีอาการโกรธมันไม่มีอาการโลภมันไม่มีอัสสาทะมันไม่มีรสนิยมโลภอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธมรรควันนี้ก็จะบายจะพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องพวกนี้ยังมีรายละเอียดอีกเยอะนะทีนี้ก็เข้าเรื่องที่พูดถึงว่าท่านเป็นประโยชน์เกื้อกูลเมื่อปฏิบัติถูกทางเราปฏิบัติไปได้มรรคองค์8โพชฌงค์7โพธิปักขิยธรรมเนี่ยปฏิบัติอย่างผัสสะมีอยู่รู้อยู่ได้ปฏิบัติสัมผัสเราก็แบ่งบอกแล้วแบ่งกิเลสหรือแบ่งสมาทานศีลตามฐานะของเรามีอธิศีลขึ้นไปตามขั้นเรายังไม่อธิศีลยกขึ้นไม่ได้เราก็ไปตามแค่นี้ก่อนแล้วก็ปฏิบัติเอานี่แหละคือบทเรียนของเราเราแค่นักศึกษาปี1แล้วก็เรียนวิชาปี1นักศึกษาปี2ก็ค่อยเพิ่มปี2วิชาเก่าแต่มันสูงขึ้นก็มีวิชาปี1ปี2วิชาเดิมนั่นแหละแต่ความรู้มันหลักสูงขึ้นอะไรสูงขึ้นใช่มั้ยก็เหมือนกันอธิศีลก็ค่อยเพิ่มอย่างนี้ของพุทธแบ่งมาทำนะเพราะเมื่อทำแล้วมันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลพระหุชนะหิตายะแล้วก็ทำให้ผู้อื่นเป็นสุขเป็นสุขคำนี้ไม่ใช่สุขโลกีพระหุชนะสุขายะนี่ไม่ใช่สุขโลกีนะไม่ใช่ทำมนุษยชาติเป็นสุขโลกีถ้าไปประลาประโลมให้มนุษยชาติสุขโลกีมาถึงกับประลาประโลมใจมาพรมน้ำมนต์ไปขอให้ล่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยเบอร์ขอแห่อะไรก็อะไรไปแหมนี่ก็ไปกันใหญ่ไม่ใช่ประเล่าประโลมอย่างนั้นให้เป็นสุขเพราะวูปสมโมสุขเพราะสุขเพราะเขาลดกิเลสลดความโลภความโกรธความหลงเขาเป็นสุขสังคมได้ผลสะท้อนตามเลยเพราะเขาลดความโลภโกรธหลงเขาก็เป็นสุขสุขโดยสงบจากกิเลสสังคมก็ได้ผลจากการลดกิเลสนั้นของเขาเมื่อเขาไม่โลภเขาก็ไม่แย่งชิงไม่เอาเปรียบเอารัดไม่ขี้โกงไม่ทุจริตไม่อกุศลมิได้เอื้อเฟื้อเจือจานเกื้อกูลผู้อื่นไม่โกรธก็ไม่ตีกันไม่ฆ่ากันไม่อาละวาดกันไม่ทะเลาะเบาแว้งไม่ทำร้ายอะไรกันมันก็สงบไปด้วยกันมันซ่อนกันมันเป็นประโยชน์สอดซ่อนกันอยู่ในตัวประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่แบ่งกันเลยไปด้วยกันมาด้วยกันเหมือนเหรียญสองด้านได้อันนึงก็ได้อีกอันนึงนี่ความสุขผู้ชนะสุขายะอนุเคราะห์ชาวโลกยืนยันเลยหลักนี่หลักสรุปศาสนาพุทธจะอนุเคราะห์โลกอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่หนีโลกอนุเคราะห์โลกเพราะคนปฏิบัติพุทธจะขยันบอกแล้วว่าทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความขยันทำนั้นวินัยนั้นของเราตถาคตพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตเพราะคนขยันไม่ใช่ขยันแบบโง่นะโง่แต่ขยันที่เขาชอบพูดประชดมันไม่ใช่ศาสนาพุทธก็ยืนยันว่าฉลาดไม่ใช่โง่ฉลาดถูกต้องโดยฉลาดที่จะเป็นประโยชน์คุณค่าต่อสังคมมนุษยชาติด้วยแล้วขยันสร้างสรรค์แล้วแจกจ่ายเจือจานอยู่แล้วมันเป็นยังไงมันจะไม่อนุเคราะห์โลกนี่ก็ขออธิบายย้ำย้ำซ้ำเดิมนะไม่ใช่พูดไม่ใช่ไม่เคยพูดย้ำอยู่นะนี่เป็นเรื่องของบุคคลเอกเพราะฉะนั้นบุคคลเอกคำนี้ยังไม่ได้กล่าวยังไม่ได้ตรัสเป็นลักษณะก่อนพอท่านตรัสเข้ามาต่อมาว่าเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอาแล้วก็ไม่ขยายความอะไรมากมายเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์เทวดาก็คือจิตวิญญาณมนุษย์ก็หมายเอาจิตวิญญาณกันแล้วกันมนุษย์ก็คือจิตสูงจิตประเสริฐจิตสูงนั่นแหละมนุษย์โสบุคคลผู้เป็นเอกเป็นชนไหนคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าบุคคลเอกอย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนี่ยังไม่ได้โชว์ตัวยังไม่ได้คุยมากบอกว่าบุคคลเอกบุคคลเยี่ยมยอดเนี่ยมีประโยชน์เกื้อกูลต่อชนเป็นอันมากเป็นความสุขของชนเป็นอันมากอนุเคราะห์โลกต่างๆตรงนี้พอต่อมาวรรคต่อมาท่านก็บอกเลยความปรากฏแห่งบุคคลผู้เอกหาได้ยากในโลกบุคคลผู้เป็นเอกก็เป็นพระพุทธเจ้านั่นเองก็หาได้ยากวรรคต่อมาวรรคต่อมาอีกบุคคลผู้เอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นอัจฉริยะตอนนี้ชักจะคุยตัวขึ้นมาหน่อยละบุคคลผู้เอกนี่เป็นอย่างไรเป็นอัจฉริยะนะอัจฉริยะเราก็รู้แล้วเป็นผู้ที่มีปัญญายอดเยี่ยมฉลาดยอดเยี่ยมอัจฉริยะนี่นะบุคคลผู้เป็นเอกนี่ก็บอกท่านก็ยืนยันว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนี่บุคคลผู้เอกเกิดขึ้นจะต้องเป็นคนอย่างนี้นะนี่ลักษณะเอายอดซะก่อนแล้วค่อยไล่ลงมาหาสาวกพระสาวกได้ลงท้ายท่านก็ตอบพระหาสาวกคือพระสารีบุตรนะทีนี้ต่อมา การกิริยาแปลว่าตายนะการกิริยาแปลว่าตายการกิริยาของบุคคลผู้เอกเป็นเหตุเดือดร้อนแก่ชนเป็นอันมากก็อีกแหละท่านก็ย้ำยืนยันว่าก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าพระพุทธเจ้าถึงการกิริยาคือพระพุทธเจ้าท่านพูดภาษาธรรมดาง่ายๆก็ตายพระพุทธเจ้าตายลงนี่เป็นความเดือดร้อนแก่ชนเป็นอันมากท่านก็รู้ว่าตายแล้วประชาชนเดือดร้อนแต่ท่านก็ต้องตายแล้วไม่ให้ตายได้ไงนะก็ต้องตายแต่การตายของท่านท่านตรัสไว้เนี่ยเป็นการยืนยันต่อความจริงนะถ้าไม่ได้คุยตัวบอกว่าเออเราตายเนี่ยประชาชนก็เดือดร้อนถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ทั้งองค์อีกจนป่านนี้นะก็คงไม่มีใครกล้าเบี้ยวไม่มีคนใครกล้าเถียงความสงบสุขอยู่หรือว่าลักษณะที่เนี่ยมาปฏิบัติเพื่อลดละนายคลายอะไรในมีก็คงไม่มีอยู่เท่านี้ก็จะสุขเย็นแต่มันเป็นไปได้ยังไงให้พระเจ้าอยู่ 2,000 ปีมันก็มีแต่นางสาว 2,000 ปีสิอยู่ตามนิยายพระเจ้าอยู่ไม่ได้ 2,000 ปีมีแต่นิยายนางสาว 2,000 ปีก็อยู่ไปพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแต่ตายก็ต้องเสร็จแล้วก็ต้องทำให้คนเดือดร้อนอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็เดือดร้อนกันมากขึ้นยิ่งนานวันยิ่งเพี้ยนยิ่งเบี้ยวยิ่งเบียงก็ยิ่งไปอย่างนั้นอันนี้ต่อมาบุคคลผู้เอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นผู้ไม่มีที่สองนั่นชัดจะมากขึ้นแล้วคุยตัวมากขึ้นแล้วนะไม่มีย่อมเกิดขึ้นเป็นผู้ไม่มีที่สองคือหมายความว่าเอกยอดจริงๆเลิศหนึ่งเลยเมื่อเกิดขึ้นในโลกไม่มีที่สองไม่ใช่ท่านตรัสไว้ในที่นี้เท่านั้นท่านตรัสไว้ในที่อื่นด้วยว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจะมีผู้อื่นเกิดอีกที่สูงเท่าพระพุทธเจ้าในเวลาพร้อมกันหรือในเวลาที่ไม่ห่างกันนักนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากหรือไม่ใช่ฐานะอฐานะจะไม่มีใครขึ้นมาเทียบมาเคียงมาเก่งเท่าไม่มีคนที่จะมีคุณวุฒิคุณธรรมไล่เรียงกันถึงขนาดนี้เป็นการคั้นยอดออกมาได้นี่ไม่ใช่ง่ายเลยกว่าจะได้ยอดนี่คั้นออกมาไม่มีใครสามารถวิ่งไล่ทันจะศาสดาใดๆท่านกล่าวกราบราบไปเลยไม่มีเพราะยุคสมัยพระพุทธเจ้านี่มีคนเก่งเยอะนะยุคหลายๆเรียงกันทางด้านจีนก็มีเต๋ามีอะไรจือเหล่าจือมีใครต่อใครอยู่นะไล่เรียงกันรุ่นนั้นรุ่นเหล่าจือของจือนี่ทีหลังเราชื่อนะรุ่นนั้นเราชื่อเต๋านะนั่นอะไรเรียกสมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าไม่ได้เท่าเทียมนะเต๋านี่ไม่ได้เท่าเทียมหรอกนะเราชื่อนี่ยังไม่เท่าเทียมหรอกนะถ้าคำตรัสพระพุทธเจ้าตรงใช่ไหมจริงใช่ไหมท่านบอกไม่มีการเกิดมาพร้อมกันที่จะมีคนเก่งอย่างนี้ในเวลาไล่เรียกันไม่มีเป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้ฐานะนี่คือไม่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสอันนี้ก็สนับสนุนคำตรัสอันโน้นว่าเป็นผู้ไม่มีที่สองไม่มีใครเช่นกับพระองค์ไม่มีใครเปรียบอย่าเอามาเปรียบยังไงมันก็แพ้ลุยแต่คนไม่เชื่อหรอกเขาก็ว่าเก่งไม่แต่ขนาดพราหมณ์ในยุคพระพุทธเจ้าแม้แต่พวกขนาดพราหมณ์คิกโลโทอะไรเนี่ยมันแก่ๆหน่อยอันโน้นในนี้หน่อยเป็นเจ้าคณะเจ้าหมู่หน่อยทำเป็นแหมใหญ่ๆโตๆโทพระพุทธเจ้าไม่อยากจะพูดก็ขนาดเขาเป็นปราชญ์ในระดับปราชญ์ก็เป็นศาสดาก็มีในยุคนั้นที่เขาถือกันว่าเป็นอาจารย์เป็นรุ่นอย่างที่ว่าเป็นศาสดาเป็นเจ้าแห่งลัทธิจนเดี๋ยวนี้ก็ยังเหลือลัทธินั้นอยู่อย่างนี้เป็นต้นอย่างเราชื่อเป็นต้นที่เราพูดถึงพระพุทธเจ้ายังบอกว่าอย่าเอามาเปรียบเลยเพราะฉะนั้นพวกพราหมณ์ที่อยู่ในรุ่นนั้นในนั้นน่ะเหรอไม่ได้เป็นท่าอะไรหรอกแต่เขาก็ไม่เชื่ออยู่นั่นเองเราพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่พวกพราหมณ์ที่เขาไม่เชื่อไม่มีใครเปรียบไม่มีใครเปรียบเสมอไม่มีส่วนเปรียบในพวกนี้เป็นรายละเอียดพระบาลีอาตมาไม่ได้ตรวจบาลีว่าเป็นคำอะไรนะคำเหล่านี้เป็นการขยายเห็นถึงรายละเอียดเลยว่าไม่มีใครเปรียบเขาก็ไม่รู้จะแปลเป็นไทยว่าไงนะมันคล้ายกันแล้วมันใกล้เคียงกันมากไม่มีใครเปรียบไม่มีใครเปรียบเสมอไม่มีส่วนเปรียบไม่มีบุคคลเปรียบโอ้ยมันใกล้เคียงกันไปหมดมันใกล้เคียงกันหมดแต่ใช้พระบาลีขยายไว้เยอะเลยเพื่อเห็นว่ามันเล็กนิดหน่อยๆเนี่ยยืนยันรอบด้านไปหมด นะไม่มีใครเปรียบไม่มีใครเปรียบเสมอไม่มีส่วนเปรียบไม่มีบุคคลเปรียบไม่มีใครเสมอซ้ำซากอีกนะเสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอยังมีคำขยายอีกนะว่าจะเสมอกับพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอนี่ไม่มีการเปรียบได้เลยกับคนอื่นไม่มีการเปรียบเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายมันเป็นยังไงล่ะลองฟังดูซิว่ามันเป็นคำยกย่องตัวเองมั่งไหมยกย่องตัวเองอย่างเลิศเลอสุดยอดโดยพระองค์ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นการยกตัวยกตนอะไรเลยนะนะไม่ได้ยกตัวยกตนอะไรเลยนะท่านก็เป็นอย่างนั้นย่อมเกิดขึ้นเป็นผู้ไม่มีสองไม่มีเช่นกับพระองค์ไม่มีใครเปรียบไม่มีใครเปรียบเสมอไม่มีส่วนเปรียบไม่มีบุคคลเปรียบไม่มีใครเสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายนะทีนี้วรรคเกือบสุดท้ายในสุดท้ายในท่านสรุปมหาภาษาริบุตรความปรากฏขึ้นแห่งบุคคลผู้เอกเป็นความปรากฏแห่งจักษุใหญ่จักษุหรือตานี่แหละจักษุใหญ่แห่งแสงสว่างใหญ่แห่งโอภาสใหญ่แห่งอนุตริยะหกเป็นการกระทำให้แจ้งซึ่งปฏิสัมภิทาสี่เป็นการแทงตลอดธาตุเป็นอันมากเป็นการแทงตลอดธาตุต่างๆเป็นการกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติเป็นการกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลบุคคลผู้เป็นเอกเป็นชนัยคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอีกความต่อไปก็ซ้ำเดิมนะภาษาพุทธเจ้าภาษาในพระไตรปิฎกเป็นอย่างนี้แหละซ้ำเดิมมากซ้ำวนกว่าอาตมาพูดนี้หนาหนักหนักหนาถ้าใครเคยอ่านพระไตรปิฎกแล้วจะวนซ้ำซากย้อนบางทีนี้ตั้งหน้าหนึ่งต่างกันอยู่คำเดียวอีกหน้าหนึ่งเต็มหน้าเหมือนกันเปลี่ยนอยู่คำเดียวถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกแล้วจะเห็นจะรู้สึกอย่างนั้นท่านซ้ำย้ำเพื่อไม่ให้ตกหล่นอาตมาก็มีเชิงอย่างนี้อยู่ไม่ใช่น้อยย้ำซ้ำวนบางคนก็ฟังแม่ยังไปดูถูกคนฟังเนี่ยเขาก็ไม่รู้คุณไปว่าพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าวนและซ้ำมากกว่าอาตมานี่อาตมาไม่อ่านนะมันเหมือนกันกับเมื่อกี้ข้างบนนั่นแหละนะเหมือนกันตั้งแต่ความปรากฏขึ้นในพระบุคคลแห่งเอกนี่แหละเป็นความปรากฏจากสุใหญ่แห่งแสงสว่างแสงสว่างใหญ่แห่งโอภาสใหญ่อะไรใหญ่อุตรอนุตริยะอนุตริยะหกอะไรเหมือนกันหมดนะอันนี้วรรคสุดท้ายเดี๋ยวค่อยมาอธิบายวรรคเมื่อกี้นี้เพราะอันนี้ต้องขยายความอย่างน้อยก็ขยายอนุตริยะหกซะด้วยบ้างโดยกระนั้นภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นบุคคลอื่นแม้คนเดียวผู้ยังธรรมจักรที่ยอดเยี่ยมอันตถาคตให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามโดยชอบเหมือนสารีบุตรนี้เลยดูกระนั้นภิกษุทั้งหลายสารีบุตรย่อมยังธรรมจักรที่ยอดเยี่ยมอันตถาคตให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามโดยชอบทีเดียวนะเอาย้อนขึ้นไปวรรคเมื่อกี้นี้พระพุทธเจ้าเมื่อท่านบอกว่าท่านเป็นใหญ่ไม่มีใครเปรียบไม่มีใครเทียบและเป็นผู้เอกนั้นเป็นผู้เอกเป็นการปรากฏขึ้นของบุคคลเอกนี้ก็มีความเป็นการปรากฏของตาใหญ่นะมีจักษุนี่ใหญ่ก็ไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรเขาก็แปลว่าอย่างนั้นจักษุใหญ่จักษุใหญ่ใครมั่งล่ะตาก็เห็นเล็กๆเท่าๆกันตาใหญ่ยังไงมันอย่างนี้เหรอตาใหญ่ก็คือมีลูกโตๆอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนนะแต่ก็ไม่รู้จะแปลเป็นไทยว่าอย่างไรเขาก็ต้องแปลด้วยสำนวนโวหารอย่างนี้แหละว่าตาใหญ่มีจักษุใหญ่นะมีตาใหญ่คือหมายความว่าตานี่มีความเล็งเห็นด้วยญาณด้วยความรู้ความเห็นตาเนี่ยเป็นลักษณะสื่อรู้สื่อหมายความว่าสิ่งที่ได้รู้ได้กว้างรู้ได้ใหญ่รู้ได้มากแล้วก็ขยายความไปอีกว่าแห่งแสงสว่างใหญ่การเกิดของแสงสว่างใหญ่ก็คือศาสตร์ความกระจ่างความกระจ่างความเห็นแจ้งแก่ผู้อื่นแสงสว่างนี่คือผู้อื่นได้รับส่วนแห่งการเกิดแห่งแสงสว่างใหญ่มันก็กระจายไปทั่วคนอื่นๆอีกมากแสงสว่างใหญ่แห่งโอภาสก็แสงสว่างนั่นแหละนะแต่ทีนี้ภาษาบาลีมันมีรายละเอียดเยอะแสงสว่างแค่แสงสว่างแสงสว่าง คำนี้เขาจะภาษาบาลีว่าอะไรก็ไม่รู้นะตัวนี้แต่ต่อมาเขาทับศัพท์เลยว่าโอภาสก็แสงสว่างก็รวมความแล้วก็เอาความกันแล้วกันตัวนี้นะก็คือทั้งตัวท่านเองมีจักษุใหญ่และทั้งโลกก็จะได้เกิดความรู้แจ้งกระจายกันไปทั่วกันเกิดความรู้เห็นแล้วก็เกิดการรู้แจ้งกันมากมายจริงๆด้วยนะคือแสงสว่างใหญ่โอภาสใหญ่แห่งอนุตตริยะ6นะการเกิดของอนุตตริยะ6อนุตตริยะ6นี้ก็มีทัศนานุตตริยะ1สวนานุตตริยะ2นะลาภานุตตริยะลาภานุตตริยะ3แล้วก็สิกขานุตตริยะ4ปาริจริยานุตตริยะ5แล้วก็อนุสตานุตริยะ6นี่เป็นการเกิดของอนุตริยะ6นะอนุตริยะก็คืออุตระเหนืออนุตริยะเหนือจะไม่รู้จะเหนือยังไงแปลเป็นไทยต้องแปลว่าอย่างนั้นอันนะนี่แปลว่าไม่พอเอาไม่ไปใส่อุตริยะนี่เข้านี่นะมันไม่ใช่ว่าไม่เหนือนะไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นแปลกลับซ้อนขึ้นไปอีกว่ามันเหนือกว่าเหนือมันไม่ใช่เหนือธรรมดาอนุตตริยะนี่เหนือไม่ใช่เหนือธรรมดาความเหนือสอนแต่เพราะฉะนั้นเมื่อเหนือไม่เหนือธรรมดานี่ต้องพูดกันถึงรายละเอียดที่ลึกซึ้งขึ้นไปขึ้นพระพุทธเจ้าเกิดมานี่จะเกิดปรากฏอนุตตริยะ6มีอะไรบ้างก็ว่าไปแล้วทัศนานุตริยะคืออะไรทัศนานุตริยะก็คือการเห็นน่ะทัศนะเห็นอันเยี่ยมยอดเป็นการเห็นก็มีดวงตาอันใหญ่ไม่เห็นเยี่ยมยอดได้ไงนะเห็นเยี่ยมยอดการเห็นเห็นอะไรคือมีการเห็นหรือมีปัญญาอันเห็นธรรมตลอดถึงเห็นสิ่งที่มันได้เห็นได้นะเห็นสิ่งที่เยี่ยมยอดคืออะไรวาดตัวยอดๆก่อนเห็นสุญญตาเห็นนิพพานอย่างนี้เป็นต้นเห็นนะไม่ใช่ว่านั่งเดานะไม่มีแล้วก็ไม่มีมันก็รู้สึกไม่มีแล้วมันก็เข้าใจว่าไม่มีเฉยๆไม่ใช่เห็นทัศนะทัศนาเป็นดวงตาหรือเป็นญาณก็ใช้ภาษาแทนเพราะภาษาในนามธรรมพวกนี้ไม่มีก็ใช้ภาษาวัตถุธรรมหรือรูปธรรมนี่เรียกดวงตามั่งเรียกการเห็นมั่งเห็นแล้วก็ว่าเอาดวงตานี่ไปแลไปเห็นที่จริงอันนี้มันเห็นจริงๆนะอย่างอาตมาบอกว่าคุณเห็นกิเลสเห็นกิเลสลีก็เห็นกิเลสลีนี่อาตมาก็ทำมือไม่รู้ประทับให้คุณดูไงคุณก็ดูมืออาตมาลีดีเงี้ยก็เป็นรูปแทนตอนนั้นเป็นอุทาหรณ์แทนนะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกแต่คุณต้องเห็นว่ากิเลสมันโตก้อนๆอย่างนี้แล้วมันก็ลีดีๆแล้วมันก็ลดจางคลายจากใครจนกระทั่งมันไม่มีกิเลสคุณต้องเห็นอนัตตาอย่างนี้เลยเป็นดวงเป็นทัศนานุตริยะเห็นอนัตตามันเห็นความไม่มีตัวตนไม่ใช่ความรู้มันเห็นความไม่มีตัวตนของกิเลสมันเห็นแล้วนะกิเลสมันมีอยู่เราเคยเห็นมันมาเพราะกิเลสมันหมดเราก็เห็นมันอีกเห็นความไม่มีกิเลสนั้นอีกเห็นจริงๆไม่ใช่นั่งคิดนึกเอาอะไรอะไรก็ไม่มีตัวตนอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่ของตัวของตนไม่เป็นของตัวของตนไม่มีของตัวของตนไม่เป็นตัวไม่เป็นตนเหตุผลอย่างนี้ใครมันก็รู้เข้าใจแล้วแต่มันต้องเกิดมีทัศนานุตริยะเพราะพระพุทธเจ้าเกิดจึงมีการเห็นอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นอัตมานี่แหละบรรยายทัศนานุตริยะอธิบายมาตั้งนานใครเป็นพยานได้ใช่ไหมไม่คุณเห็นนะเห็นอนุตอนัตตานะเห็นนะอนัตตาไม่ใช่ว่าอนัตตาคือความเข้าใจสุญญตาเห็นความสูญของกิเลสนะไม่ใช่ความสูญไม่มีเครื่องหมายไม่มีความสูญไม่มีสิ่งเทียบไม่มีสิ่งเปรียบไม่ใช่ความสูญอะไรก็เป็นความเข้าใจเป็นเลื่อนๆลอยๆไม่ใช่เช่นนั้นนะนี่คือการเห็นที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าเหนือนะทัศนานุตริยะนี่เป็นการเห็นแล้วท่านบรรยายไว้อีกถึงขั้นว่าไม่ใช่เห็นแต่นิพพานเห็นพระตถาคตเห็นตถาคตของสาวกเห็นตถาคตสาวกไม่ใช่ตถาคตของสาวกขอไปสาวกของตถาคตเห็นตถาคตเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระเจ้าคือใครพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์พระสมมุติคือใครเยอะในประเทศไทยก็มีตั้ง 200,000-300,000 แต่สาวกของพุทธเจ้าตถาคตสาวกคือใครนี่ต้องชัดเห็นไหมและไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อเฉยๆเขาบอกว่านี่แหละพระอรหันต์เจ้าก็กราบใหญ่เลยไม่ใช่เห็นเท่านั้นทัศนานุตริยะไม่ใช่เอาดวงตาไปเห็นนี่แหละพระสาวกพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วก็ไปเชื่อเขาว่าพระอรหันต์เท่านั้นไม่ใช่เกิดญาณทัศนานุตริยะพระพุทธเจ้าเกิดจึงเกิดญาณอันนี้พระพุทธเจ้าเกิดจึงถ่ายทอดทัศนานุตริยะอันนี้แด่ลูกศิษย์แด่ตถาคตสาวกตถาคตสาวกจึงเห็นนิพพานเห็นนิโรธเห็นอนัตตาเห็นสภาพที่จริงเพราะเห็นเช่นนั้นท่านก็จึงเป็นตถาคตสาวกเพราะถ้าเป็นตถาคตสาวกท่านมีทัศนานุตริยะจริงท่านจึงเห็นพระสาวกอื่นที่มีสิ่งที่ท่านมีตามที่ท่านตรัสว่าพระอรหันต์จึงเห็นอรหันต์พระอริยะจึงเห็นอริยะพระอริยะจึงรู้อริยะพระอรหันต์จึงรู้อรหันต์เห็นไหมมันเป็นความลึกซึ้งปานชนิดคนใหม่ๆฟังดีๆเลยนะอาตมาก็ไม่รู้ว่าไงบอกแล้วว่ารอบดึกรอบเย็นนี่จะแทงสารัตถะลงไปกันหน่อยฟังเห็นไหมว่ามันลึกซึ้งและมันเป็นสัจจะสาระมันเป็นตัวสภาวะที่ต้องมีไม่ใช่พูดกันลอยลมจะต้องเป็นจริงมีจริงเกิดจริงแล้วถึงจะเกิดสิ่งนั้นเราจะเป็นผู้มีทัศนานุตริยะเราต้องมีตัวเห็นนั่นจริงๆเป็นจักษุใหญ่เอาละไม่ใหญ่เท่าพระพุทธเจ้าก็ตามต้องคันลองเดียวกันท่านลองเดียวกันบอกแล้วว่าพระอรหันต์เจ้าทุกพระองค์ต้องเห็นสุญญตาเห็นเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิต้องรู้ด้วยตนไม่ใช่คนอื่นมาสอบญาณไม่ใช่คนอื่นมารู้แทนนี่คุณนั่งปฏิบัติหรือยืนปฏิบัติเดินปฏิบัติหรือมีชีวิตปฏิบัติธรรมมาเนี่ยที่อาตมาพาปฏิบัติคุณต้องรู้อย่างน้อยก็ต้องรู้ตัวเองว่ากิเลสตัวเองลดโดยประมาณก็ต้องรู้ว่ามันมีสภาวะได้ประมาณอยู่แม้จะประมาณไม่เก่งเป็นนักสถิติที่ไม่รู้สถิติเรากิเลสเรามันหมดไปกี่หน่วยเหลือกี่หน่วยเมื่อไปสอบรามกี่หน่วยกิจไม่ใช่อย่างนั้นก็ตามคุณต้องประมาณได้จริงๆตามจริงที่คุณรู้ว่าแต่ก่อนมันแรงนะสภาวะกิเลสเป็นอย่างนี้แต่ก่อนมันมีอาการอารมณ์จับรูปนามอาการลิงคานิมิตได้จริงๆนั่นแหละคุณมีทัศนานุตริยะบ้างเห็นจริงๆสภาวะธรรมยืนยันกับอาตมาได้หรือเปล่าเนี่ยว่ามีกันบ้างไหมมีไหมยังไม่ได้ถามบอกว่ามีเลยนี่ยืนยันเองเลยยังไม่ได้ถามบอกว่ามีเห็นแน่นะเข้าใจว่าที่อาตมากำลังย้ำความหมายของทัศนานุตริยะนี่นะมันเห็นได้มันรู้จริงๆนะแม้จะมันชั่วคราวบางทีเราว่าเราลดได้ตั้งมากมันยังปุ่มบําบุ่มบํามาอีกหน่อยนั่นมันยังตายไม่สนิทมันฟื้นเพราะฉะนั้นไอ้ตายสนิทนั้นมันต้องแน่ชัดมันต้องโอ้โหเด็ดขาดเลยนะเพราะเราถึงบอกว่าจะประมาทไม่ได้ง่ายๆว่ารู้นึกว่ามันหมดง่ายๆมันไม่ง่ายเราก็ต้องเอาจริงๆเอาลงไปเรื่อยๆแต่มันตายชั่วคราวก็รู้แล้วมันตายได้ชั่วคราวเหมือนกันแล้วมันตายนิ่งเอาให้มันตายได้จริงก็มันตายเกลี้ยงสนิทเลยสิแล้วคุณจะรู้ได้ตนเองแล้วคุณจะเชื่อว่าพระเจ้าสอนนี่เป็นจริงกิเลสมันดับได้จริงอะนี่จึงดวงตาใหญ่เพราะท่านมีดวงตาใหญ่ท่านเห็นท่านก็เอามาสอนผู้อื่นตามท้าให้ผู้อื่นมาพิสูจน์สันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกท้าให้ผู้อื่นมาพิสูจน์ตามอาตมาก็เป็นผู้หนึ่งเดินตามคำร้องพระเจ้าตามสวากขาตธรรมมาให้พวกคุณปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามคุณก็ได้มากน้อยตามสามีจิปฏิปันโนได้ทำสมควรแก่ธรรมของแต่ละบุคคลมามันก็มีทัศนานุตริยะแต่ละขั้นแต่ละระดับจริงขนาดคุณก็ยังพอเข้าใจยังรู้อ๋อความหมายทัศนานุตริยะนี่ปิ้นมีสภาวะมีของเห็นจริงมีดวงตาอันใหญ่จริงเกิดธรรมจักษุหรือดวงตาใหญ่นี่ธรรมจักษุไม่แปลว่าดวงตาใหญ่เป็นดวงตาแห่งธรรมแต่ธรรมจักษุต้องมีศัพท์ภาษาบาลีว่าใหญ่อาตมาไม่ได้เปิดพระบาลีนะนี่เป็นการเห็นเมื่อเห็นสภาพธรรมที่อย่างว่าเห็นนิพพานเห็นอนัตตาเห็นอะไรแล้วก็ต้องเห็นพระพุทธเจ้าว่าโอ้มันจึงเชื่อเหมือนอาตมาบอกว่าอาตมามั่นใจในพระพุทธเจ้าเพราะอาตมามั่นใจในตนเองแล้วอาตมาก็มันไม่สงสัยว่าไม่มีพระพุทธเจ้านั่นคือเราเห็นตถาคตไม่ใช่เห็นรูปร่างหน้าตาเท่านั้นไม่ใช่เห็นรูปแค่รูปร่างหน้าตานั่นนะถ้าคุณเองคุณจะเดาๆดนๆอะไรก็ว่ากันไป ือจะไม่เดาคนจะเป็นบอกว่าเอานั่งบุพเพนิวาสานุสติไปเห็นรูปร่างอะไรก็เรื่องของคุณแต่นี่มันเห็นสภาวะที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าตถาคตนั้นไม่ใช่เนื้อไม่ใช่หนังไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเราเห็นธรรมสภาวะทัศนานุตริยะมันเห็นธรรมะอย่างนี้ธรรมะที่ยอดเยี่ยมขนาดอรหัตผลล่ะเรามีไหมเราเห็นไหมพระพุทธเจ้าถึงอรหัตผลอย่างไรเราพิสูจน์ด้วยตนเห็นอรหัตผลอย่างนั้นนั่นละเราเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นผู้ใดเห็นธรรมที่เป็นอุตริมนุสธรรมหรือธรรมะที่เป็นอนุตริยะเราก็เห็นตถาคตฉันนั้นพอคุณเห็นธรรมะอนุตตริยะอย่างนี้คุณเห็นตถาคตแต่ในความหมายที่อาตมาอธิบายแล้วคุณเห็นตถาคตสาวกไหมใครเราเองเราเองเราเป็นตถาคตสาวกแล้วเพราะเราได้อุตริมนุสธรรมเราได้คุณธรรมที่แท้ของพระพุทธเจ้าใครไม่เป็นตถาคตสาวกเรานี่แหละเป็นตถาคตสาวกนะสาวกตถาคตภาษาไทยตถาคตสาวกในภาษาบาลีตถาคตสาวกในภาษาบาลีคือสาวกของตถาคตนั่นแหละถ้าจะพูดให้ไทยให้เต็มต้องมีบุพบทอีกขั้นอีกคำหนึ่งตถาคตของสาวกเอ้ยสาวกของตถาคตนั่นแหละเราได้ใช่ไหมเราเป็นเราก็เห็นสิใครยังไม่เห็นใครเห็นเราก่อน เห็นแล้วเห็นสาวกของตถาคตแล้วต้องเกิดจริงมันถึงเป็นจริงมันถึงเห็นจริงไม่เกิดจริงก็เดาก็เท่านั้นเองหรือใครบอกว่านั่นแหละพระอรหันต์นู่นก็ไปกราบโอ้ยก็กราบกันไปพระตถาคตสาวกหรือเปล่าสาวกของตถาคตแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็กราบกันไปตามเรื่องตามราวไม่ได้เกิดดวงตาใหญ่ไม่ได้เกิดทัศนานุตริยะไม่ได้รู้เรื่องนี่แหละเป็นสิ่งที่เกิดต้องเกิดจริงพออาตมาบรรยายมาถึงตรงนี้แล้วคุณก็บอกว่าคุณก็พอจะเกิดทัศนานุตริยะคุณต้องรู้ตัวเองคุณรู้ตัวเองคุณเชื่อตัวเองคุณเชื่อตัวเองอาตมาว่าคุณขณะเกิดความเชื่อมั่นสัทธินทรีย์ศรัทธาพละนี่นะโดยเป็นสัทธินทรีย์ศรัทธาพละที่ศรัทธาต้องมีศีลต้องมีพระหุสัจจะต้องมีธรรมกถึกต้องมีอะไรอย่างที่ศรัทธาต้องมีองค์นั้นถึงจะบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นที่เคยเอามาอธิบายนี่แล้วมันยืนยันจริงๆจนกระทั่งถึงสุดท้ายมันถึงอุปโทภาควิมุตตินั่นแหละศรัทธามันจริงจะเป็นสภาพที่เป็นทัศนานุตริยะที่จริงแล้วมันเชื่อมันเชื่อในทัศนานุตริยะนี้มันไม่ได้เชื่อเขาบอกไม่ได้เชื่อว่าไปคนโน้นคนนี้ที่ไหนมันเอาเราก่อนเพื่อเราได้เราเป็นเรามีเราจึงเห็นผู้อื่นที่จะมีเมื่อคบคุณกันเมื่อได้รู้เรียนรู้กันไปมันจึงจะเชื่อมันเข้าใจจริงๆอ๋อท่านมีจริงๆนะวันปีเดือนปีอยู่กับท่านไปเท่านั้นเท่านี้ท่านก็ยืนยันท่านก็มีไม่แปรไม่ปวนไม่เปลี่ยนไม่แปลงถ้าก็มีอย่างนี้จริงๆก็เป็นลักษณะแม้ท่านจะทำงานมากขึ้นแต่จะมีอะไรอะไรขึ้นก็สิ่งนี้ก็ยังยืนยันอยู่ตาที่ตายตาที่ใหญ่จักษุใหญ่มันจะเห็นมันจะจำแลกมันจะซับซ้อนลึกซึ้งเข้าไปเป้าที่แม่นมันก็เป้าแม่นละเอียดอยู่นี้สิ่งอื่นที่เป็นสิ่งที่เป็นสมมุติสัจจะที่จะห่อหุ้มขึ้นมาอีกเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ใช่สิ่งที่จะยากเย็นเพราะดวงตาใหญ่ที่เป็นทัศนานุตริยะนี้มันไม่มีอำนาจยิ่งกว่าแสงเลเซอร์ยิ่งกว่าอะไรอ่ะอย่าไปพูดเลยแค่เอ็กซเรย์มันยิ่งใหญ่กว่านั้นที่จะสอดซ้อนทอนใช้เข้าไปทะลุไปรู้เนื้อแก่นแท้สิ่งห่อหุ้มอื่นๆใดๆนั้นเป็นสมมุติสัจจานั้นไม่มีผลที่จะพลางรวงเราได้เลยเราเห็นชัดเจนนะอันนี้ก็ขอเน้นให้ฟังว่านี่เป็นเนื้อหาข้อหนึ่งในทัศนานุตริยะอันหนึ่งเพราะมีวิชาวิมุตติจริงเห็นแจ้งในวิชาที่เห็นแจ้งจริงเลยวิมุตติก็เห็นวิมุตติชัดนะวิชาก็เป็นความรู้ที่แท้จริงนะนี่พระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่อย่างนี้ฟังดูก็บางทนมันอยากจะฟังนะบางมันก็พูดตามภาษาแต่อาตมาว่าอาตมาไม่ได้พูดตามภาษาเท่านั้นนะใครฟังดีๆก็จะรู้ว่าอาตมาไม่ได้พูดตามภาษาเท่านั้นอาตมาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่จะต้องยืนยันไม่ใช่เอาตำรานี่ทิ้งไว้เฉยๆบุคคลต้องมีสภาวะเหล่านี้ยืนยันแม้ทัศนานุตริยะต้องยืนยันสวรรณานุตริยะต้องยืนยันต้องยืนยันบุคคลต้องมีสภาวะเหล่านี้ยืนยันแม้ทัศนานุตริยะต้องยืนยันสวรรณานุตริยะต้องยืนยันต้องยืนยันคุณได้ลาภ ลาภานุตนริยะคุณต้องยืนยันเรามีมันมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาต้องยืนยันต้องยืนยันจริงๆไม่เช่นนั้นมันก็มีแต่ภาษาและภาษานี่มันมีปัญหาเรานี่เขาพิมพ์ไปแล้วนี่โอ้ไปอีกเป็นพันปีพิมพ์กันมาเยอะแยะหลายคนสร้างกันใหญ่ใจโตเลยซื้อสร้างกันโอ้ชุดละ5,000หมื่นหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ก็เยอะแยะมันก็อยู่ไปแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้นี้มันคือสิ่งที่เป็นอนุตตริยะไม่ใช่นะแม้ปฏิสัมภิทายาก็จะต้องสืบทอดต้องมีอัตถะและมีธรรมะแล้วก็ต้องมีพระอริยะมีวิชชาวิมุตติแท้พระพุทธเจ้าเกิดจึงมีแท้เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่แสดงว่าเชื้อพระพุทธเจ้ายังอยู่เมื่อเชื้อพระพุทธเจ้ายังอยู่พุทธศาสนาก็ยังอยู่ถ้าเชื้อแท้ของพวกนี้ไม่อยู่พระพุทธเจ้าก็ไม่มีก็มีแต่รูปแบบมีแต่ภาษาก็หากินกันไปเป็นอาชีพนึงตะลุงตุงแฉแล้วทำกรรมพิธีเยอะไปก็เป็นแบบนั้นนะศาสนาแต่มันก็จะเป็นอย่างนั้นไปอีกนานพระเจ้าดูกระภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นบุคคลอื่นแม้คนเดียวผู้ยังธรรมจักรที่ยอดเยี่ยมอันตถาคตให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามโดยชอบเหมือนสารีบุตรนี้เลยดูกระภิกษุทั้งหลายสารีบุตรย่อมยังธรรมจักรที่ยอดเยี่ยมอันตถาคตให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามโดยชอบทีเดียวเรามาฟังสารีบุตรให้เป็นธรรมะกันก่อนสารีบุตรหมายคำว่ารูปพระพุทธเจ้ารูปพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่นำสาระเป็นลูกที่ถ่ายทอดสาระอัตถสาระนี่แหละสารีของพระพุทธเจ้าออกมาสารีปุตโตเป็นสักยบุตรแท้เป็นสารีปุตโตแท้จะไปเอาตัวตนบุคคลเราเขามาว่าพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกมาเท่านั้นอย่าไปเอาตัวตนมาก่อนพระผู้ใดเป็นสากยบุตรแท้เป็นสารีปุตโตที่แท้ก็เป็นผู้ที่จริงไม่มีคนใดเทียบเท่าเรามองไม่เห็นคนใดเลยสักคนเดียวที่จะเป็นผู้ที่แน่ๆที่จะนำพาธรรมจักรนี้ไปได้ยังธรรมจักรที่ยอดเยี่ยมอันตถาคตให้เป็นไปแล้วนี้ให้เป็นไปตามโดยชอบได้เท่าเนื้อแท้สาระกันเนื้อเพราะนั้นผู้ใดเป็นลูกที่มีแก่นเนื้อผู้นั้นล่ะมันเป็นธรรมะที่เถียงไม่ออกใครเถียงมาดูสิมันเถียงไม่ได้ถ้าเราไปเอาภาษาดิบุตรจบไปแล้วนี่ถ้าไปเอาตัวตนภาษาดิบุตรที่อักษาว่าเบื้องขวาท่านก็สิ้นไปแล้วจบไปแล้วนั่นไม่ทำอะไรได้ต่อเรียนกันทำไมในตรงนี้จบก็เป็นแต่เพียงความรู้ประวัติศาสตร์เท่านั้นเองแต่ความรู้อันนี้ยังถ่ายทอดได้เราเป็นสารีปุตโตได้เราเป็นสักยปุตโตที่แท้จริงได้เอาให้จริงแล้วเราจะเป็นผู้ที่ยังธรรมจักรอันนี้ไปให้ไม่มีใครได้เทียบเท่าเขาจะไปเทียบเท่าได้ไงเราก็ของแท้ๆมีแก่นคนมีทองก็เอาทองมาแจกได้ก็คนมีทองเก๋ไม่ไปสู้คนทองแท้ได้ยังไงล่ะมันก็เรื่องแน่ๆอยู่แล้วเหมือนกับปั้นทุบดินพระเจ้าได้ตัดอะไรนี่อาตมาดูแม่ท่านตัดอะไรตัดอะไรไว้ยังก็ปั้นทุบดินอยู่เรื่อยเลยของไม่จริงไม่พูดพูดแต่ของจริงๆมันจริงจริงๆนะไอ้นี่ก็มีความหมายอย่างนั้นสารีบุตรย่อมยังทำมาจากที่ยอดเยี่ยมอันตถาคตให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามโดยชอบทีเดียวเพราะท่านก็ท่านฝากเอาไว้ว่าเราจะต้องเป็นสารีบุตรโตเราต้องเป็นสากยปุตติโยเป็นสากยปุตติโยให้ได้เป็นผู้ที่สืบทอดเผ่าพันธุ์สากยบุตรหรือเป็นสารีบุตรโตเอาเนื้อหาสาระแก่นสารถ้าใช้สากยบุตรมันก็อาจจะกลายไปเป็นตัวสภาพเผ่าพันธุ์เป็นแบบเนื้อหนังมังสาไปมากแต่ถ้าใช้สารีปุตโตแล้วก็มันบอกเลยว่าถ่ายทอดเอาอันนี้เอาแก่นสารเนื้อหาอันนี้นะแล้วพุทธเจ้าท่านก็ยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้จะสืบทอดสิ่งเหล่านี้จะยิ่งใหญ่จะต่อไปได้ก็ต้องมีสารีปุตโตในจบตรงท้ายนะพวกเราก็มาเป็นสารีน้อยๆเป็นคนละสารีน้อยๆแต่ไม่ใช่ข้าวสารีนะสารีไม่ใช่สารีข้าวสารีนั่นนะอันนี้ก็เป็นสูตรที่เอามาพูดวันนี้ในวันสำคัญคือวันวิสาขบูชาสรุปแล้วพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกเป็นบุคคลอันเอกที่ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าก็ตัดซื่อไม่ได้เหนียมไม่ได้อายไม่ได้เก้อเขินไม่ได้รู้สึกว่าคุยโม้คุยตัวไม่ได้รู้สึกว่าไปข่มเข่มคนนั้นคนนี้อดตัวข่มใครได้ข่มย่อยถือที่ไหนล่ะท่านตรัสไว้ข่มย่อยมันไม่ได้ข่มธรรมดาเลยมันข่มมหาศาล แต่ท่านก็เป็นความจริงอันหนึ่งท่านก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นบุคคลเช่นนั้นแหละท่านก็ทำของท่านอย่างนั้นโดยซื่อโดยบริสุทธิ์โดยสะอาดนะซึ่งสิ่งนี้อาตมาที่มาย้ำยืนยันกับพวกเราพวกเราก็เข้าใจแต่คนข้างนอกเขาเข้าใจครับพุทธพระพุทธเจ้าเขายกให้แต่บุคคลอื่นจะไปคลองเดียวกันพุทธเจ้าบ้างเขาไม่เชื่อไม่เชื่อนะเอาอันนี้ต้องเห็นใจเขาเพราะว่าเขาเคยเจอแต่คนหลอกลวงมันมากเหลือเกินคนที่มันมีแต่กิเลสพูดอะไรออกมากิเลสประกอบพร้อมมาเสร็จมันก็จริงของเขามันก็มากนะมันก็ไม่น่าไว้ใจเพราะฉะนั้นจึงเอาละใครๆยังไม่เชื่อก็มาพิสูจน์สิ่งที่มันเป็นจริงกันขึ้นมาแล้วมาเป็นสารีปุตโตมาเป็นผู้ที่สืบทอดสารัตถะแก่นสารสารสัจจะของพระพุทธเจ้านี้ให้ได้นะสิ่งที่ได้พิสูจน์ขึ้นมาก็มีตัวจริงอย่างที่อาตมาได้ลองซักถามดูแม้แต่พวกเราเนี่ยให้รู้จักสาระเรื่องกิเลสบ้างหรือแม้แต่ว่าเรามีคุณธรรมมีทัศนานุตริยะบ้างอะไรงี้เป็นต้นเราก็ได้รับทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริงมีจริงได้คุณมั่นใจมั่งไหมว่าเนี่ยใครคบหาอโศกมาบางคนได้10ปีก็มี5ปี10ปีขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเอ๊มันเกิดทัศนานุตริยะจริงมั่งมึงไหมมันได้ยินได้ฟังมันมีหูใหญ่ตาใหญ่มั่งไหมแล้วมันน่ะมั่นคงแน่วแน่มั่งไหมถ้าคุณมีหูใหญ่ตาใหญ่จริงๆนะโอ้ยมันไม่เป็นไหนหรอกไม่เป็นไรมันก็เอามันชัดมันจริงมันจะมาลดมาละยังไงมันก็มาลดมาละจริงๆมันจะมีโรคโกรธหลงจางคลายไปยังไงมันจริงก็พูดหลักๆใหญ่ๆเงี้ยมันจริงนะคุณรู้โรคไม่โรคเป็นยังไงโกรธเป็นยังไงรู้กลัวมันไหมแล้วมันเล็กลงจริงไหมก็มันเล็กลงแล้วมันไม่จริงยังไงมันเล็กลงจริงๆคุณหลอกคุณก็หลอกตัวเองถ้าคุณไม่หลอกตัวเองคุณก็รู้ของคุณสิคุณก็ผ่านมาของคุณเองจำไม่ได้เชียวเลยแม้แต่ก่อนนี่เราเนี่ยเป็นไฟเลยนะวากเพยดาบถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนน่ะเหรอไม่ใส่ไม่นับแล้วอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วไปมันอดได้ทนได้ไม่เป็นเหมือนก่อนจริงๆถ้าเป็นอย่างนี้น่ะเหรอไม่เหลือพ่อล็อกไปแล้วไม่ตีนก็หมัดแล้วอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่กระตุกไม่ขึ้นตีนมันก็นิ่งๆมือไม้ก็อยู่เฉยๆมันไม่ขึ้นมันเป็นจริงมั่งไหมอ่ะถ้าเป็นจริงมันก็ต้องเป็นจริงยิ่งหลายครั้งหลายคราคุณก็พิสูจน์ได้ยืนยันได้สิสิ่งอย่างนี้เป็นเรื่องจริงที่ต้องมีได้มนุษย์พิสูจน์ไม่ได้ใครจะพิสูจน์ได้นะมันมากมันน้อยก็แล้วแต่สามีจิปฏิปันโนได้ทำสมควรแก่ทำแต่ละบุคคลนะอันที่อาตมาอยากจะฝากอีกอันนึงก็พิสูจน์สิ่งที่เป็นอนุสตานุตริยะอนุสติหรือการระลึกนะฝากให้พวกเราได้สังเกตตนเองถ้าเราได้เกิดเตระลึกถึงธรรมถ้าไประลึกถึงพระพุทธเจ้ามันไกลบอกแล้วมันก็เหมือนกันอ่ะยิ่งคนระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้โอ้เรารู้สึกว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็แล้วกันทั้งหมดทั้งรัตนตรัยมันมีอนุสติพูดกันชัดๆระลึกถึงเนี่ยอนุสติหรืออนุสตานุตริยะมันไม่ใช่ธรรมดาบอกแล้วว่ามันเหนือกว่าเหนือที่มันมีการระลึกถึงโอ้มันระลึกถึงอยู่เราเคยนี่นะระลึกถึงคนที่เราชอบคนที่เราอะไรอย่างนั้นน่ะแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวกันและลักษณะมันก็ต่างกันการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราระลึกถึงบูชาเราระลึกถึงธรรมเราระลึกถึงอย่างซาบซึ้งตรึงใจซาบซึ้งอย่างที่เรามันอิ่มเอิบหรือมันอะไรก็ตามใจเถอะมันไม่เหมือนกันกับแบบโลกีย์แต่มันก็มีอาการส่วนหนึ่งที่บอกว่าเราระลึกถึงสัมพันธ์ถ้าเรามีนั่นอันนั้นเป็นสิ่งดีเราไม่ห่างจากรัตนตรัยเนี่ยอนุสตานุตริยะเนี่ยเราไม่ห่างจากพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยอยู่กับเราเราระลึกถึงเสมอแล้วต้องมีสติอยู่เสมอไม่ใช่แค่นั่งเฝ้าระลึกแล้วเลยพลไปไผขับรถก็ชนคนอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ใช่นะอย่างนั้นต้องมีธรรมะพระพุทธธรรมประสงค์ก็มีธรรมะมีสติสัมโพธิชงมีธรรมวิจัยแล้วก็มีสติในระลึกถึงอยู่แล้วไอ้สิ่งนี้อยู่กับตัวเราอยู่ระลึกนี่ไม่ใช่ไปนั่งระลึกเท่านั้นนะมันมีการระลึกรู้ระลึกมีระลึกเป็นมันสัมพันธ์สนิทอยู่เสมอไปไหนมีสิ่งนี้นั่นละเมื่อนั้นนะคุณจะรู้สึกนี่เราเป็นธรรมะเราอยู่กับธรรมะธรรมะก็อยู่กับเราเราก็อยู่กับธรรมะเราก็อยู่กับพระพุทธเจ้าพระเจ้าอยู่กับเราเราเป็นสงฆ์สงฆ์อยู่กับเราเราอยู่กับสงฆ์นะอันนี้อาตมาฝากไปให้พิจารณาให้พิสูจน์ไม่ใช่ว่าเราก็ลืมไปหมดวันๆนี่เราว่าเราเป็นลูกศิษย์อโศก ไปอยู่กับโลกหมดเลยแล้วลึกถึงอะไรแต่ไรแหมจะไปแสวงหาไอ้นวลจะไปคว้าเอาไอ้นี่จะไปวุ่นวายนวลลดโลกลดโลกกินดึงไปหมดไม่ได้ระลึกถึงธรรมนานๆทีมาเออจะนอนแล้วเออท่านว่าให้ระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์หน่อยระลึกถึงกราบพระพุทธเจ้ามันไม่ได้เกิดอนุสตานุตริยะอะไรเลยนะคิดว่าคงเข้าใจความหมายอันนี้และสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องพิสูจน์เราเหมือนกันว่าเราเองเจริญในธรรมหรือไม่นะนี่ก็ฝากไว้อันหนึ่งก่อนจะจบวันนี้นะเอาละอาตมาก็ขอให้พรนิดหน่อยสำหรับวันวิสาขบูชานะให้มันไม่ได้ให้ได้ให้พอให้ปุ๊บคุณก็ได้ปั๊บอะไรไปไม่ใช่ให้ก็คือให้สิ่งที่ไปปฏิบัตินะให้สิ่งที่ไปปฏิบัติอาตมาช่วงนี้ได้เน้นเรื่องโพชฌงค์โดยเฉพาะสติสัมโพชฌงค์ซึ่งต้องมีลักษณะสมังคีเมื่อมีสติสัมโพชฌงค์จะต้องมีองค์แห่งการตรัสรู้มีธรรมวิจัยมีวิริยะเมื่อมีวิริยะแล้วจนกระทั่งเกิดคุณค่าเกิดปีติหรือเกิดการได้ดีหรือเกิดการลดละจางคลายได้สงบลงปัสสัทธิมีปิติมีปัสสัทธิอยู่เสมอองค์5ของโพชฌงค์นี่ชัดมันก็สั่งสมลงเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์หรือสัมมาสมาธิอยู่เรื่อยๆไปนะขอให้ไปภาคเพียรพิสูจน์พิจารณาสติสัมโพชฌงค์ให้ออกเอาไปฟังแล้วก็พิจารณาให้ออกว่าสติยังโลกๆเราเป็นกันอยู่รู้ดีแต่สติสัมโพชฌงค์ต้องเน้นให้ได้นะว่าเรามีเป็นนักปฏิบัติธรรมต้องมีสติสัมโพชฌงค์จึงจะเดินอยู่ในทางเดินอยู่ในมันคาหรือเดินอยู่ในมรรคเดินอยู่ในการเดินเข้าไปหาผลถ้าไม่มีเช่นนั้นไม่มีโพธิปักขิธรรมหรือไม่มีสติสัมโพชฌงค์เป็นตัวแรกมีสัมมาประธานหรือมีธรรมวิจัยเป็นตัวรองมีความเพียรในตัวมีวิริยะหรือมีอิทธิบาทดำเนินหนุนเนื่องอยู่ว่าเราได้ปฏิบัติถ้าไม่มีองค์อันนี้ไม่มีองค์ตรัสรู้ไม่มีองค์ที่จะพาไปบรรลุธรรมถ้ามีน้อยคุณก็ยังได้น้อยอยู่ก็ยังไม่เดินไปก้าวอะไรได้นักหนาผีมันยังดึงไปได้ต้องให้มีให้มากในวันในคืนอยู่กับตัวกับตนให้มากนี่เป็นสิ่งที่เป็นพรที่กำชับกำจากับพวกเราไปศึกษาให้รู้ดีแล้วปฏิบัติให้เป็นให้มีสำหรับวันนี้ก็ขอเอวังแต่เพียงเท่านี้การปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเผื่อว่าเราเองเราปฏิบัติประมัดอย่างที่เป็นเนี่ยคือต้องพยายามรู้ต่อผัสสะพิจารณาเวทนาอ่านเจาะลึกลงไปในเวทนาจนเข้าใจในตัณหาในอุปทานต่างๆถ้าไม่เข้าใจอ่านไม่ออกจริงๆเลยนะเวทนาความรู้สึกก็วิเคราะห์วิจัยแยกไม่ออกเวทนาเนี่ยจะเข้าไปรู้จักสภาพที่มันเมื่อรับสัมผัสแล้วปรุงเมื่อปรุงแล้วเราก็วิเคราะห์ในตัวปรุงนั่นอีกที่เรียกว่าสังขารนั่นมันปรุงมันจะเป็นตัวจบของสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือไม่ก็อาจจะเฉยๆไอ้ตัวเฉยๆนี่แหละ บางทีดูยากบางทีมันจะหลอกเราว่าไอ้เฉยๆเนี่ยเป็นเฉยๆที่เป็นเนกขัมมะสิตะอุเบกขาเนี่ยเพราะว่าเราตั้งใจเราตั้งใจจริงๆเลยนะแบบสะกดจิตตัวเองเนี่ยเสร็จแล้วเราก็สัมผัสต่ออะไรต่ออะไรต่างๆนานาเป็นไปตั้งใจสัมผัสเมื่อตั้งใจดีๆนี่เหมือนคนสะกดจิตตัวเองเนี่ยนะเราจะไม่เป็นสุขเราจะไม่เป็นทุกข์เราจะไม่ให้กิเลสมันเข้ามาปรุงอะไรก็แล้วแต่ตั้งใจตั้งใจแล้วก็จริงๆพอกินเข้าไปมันก็จะเฉยๆอันนั้นได้ฝึกแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้เฉยๆอันนั้นคือเราฆ่ากิเลสหมดแล้วเพราะผลที่เป็นอุเบกขาเนี่ยนะปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกระทั่งละลดความชังความชอบละลดความชอบก่อนนะความไม่ชอบแล้วก็หัดกลับนะพอเราชอบเราก็ต้องพิจารณาละเว้นบ้างพอละเว้นจนกระทั่งอ้าวมาสัมผัสใหม่ พอสัมผัสใหม่แล้วมันก็พยายามลดความชอบจนกระทั่งมันจะคลายจางจนกระทั่งมันจะมีลักษณะย้อนกลับไปอีกผลักไม่ชอบเสร็จแล้วเราก็วางใจเป็นกลางลงไปมันจะย้อนแย้งกลับไปกลับมาอยู่งี้เรื่อยจนกระทั่งเราอ่านวิเคราะห์วิจัยเวทนานั้นออกจริงๆเลยเห็นเป็นเคหะสิตะนะเคหะสิตะโทมนัสเคหะสิตะโสมนัสจนกระทั่งลดละตั้งตนอยู่บนความลำบากปฏิบัติแล้วเป็นเนคขมะสิตะโทมนัสคือทุกข์ปฏิบัติแต่ก็กำลังพยายามลดละจางคลายออกด้วยความเห็นจริงเห็นความไม่เที่ยงว่ามันอารมณ์อาการรสอร่อยพวกนี้มันไม่เที่ยงมันไม่แท้มันไม่เที่ยงก็คือมันไม่แท้มันไม่เที่ยงก็คือมันไม่จริงรสพวกนี้เป็นสมมุติรสอร่อยนะไม่ใช่รสของมันมีอัตถะมีอนุพยัญชนะหรือมีพยัญชนะมีอนุพยัญชนะรสหวานหวานคืออัตถะรสหวานและเราก็ไปรู้สึกกับความหวานนั้นว่าอร่อยอร่อยคืออนุพยัญชนะที่จริงอร่อยคือพยัญชนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่ายิ่งเรารู้เข้าไปซ้อนออกไปอีกว่าไอ้ที่เราไปหลงอร่อยนะเพราะอุปทานเพราะตัณหาเพราะเราอยากได้อย่างนี้สมใจตามอุปทานอุปทานคือสิ่งที่ฝังใจไว้ยึดไว้ฉวยไว้จำไว้ว่าต้องเป็นอย่างนี้ล่ะเราต้องได้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้จริงมันหลงว่าจริงอร่อยนี่เป็นความจริงนี่เป็นต้นมันหลงว่าจริงหลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ละถูกหลอกมานานแล้วแล้วเราก็ต้องมาพยายามพิจารณาออกว่าไม่จริงหรอกอร่อยนี่มันไม่มีมันก็ไม่เป็นไรแล้วมันก็จางคลายได้รสอร่อยหรือว่าน้ำหนักอินทรีย์พละของความอร่อยเนี่ยน้ำหนักของมันเนี่ยมันอร่อยมากนะรู้สึกชื่นใจมากรู้สึกพอใจมากรู้สึกเป็นรสที่แหมจิตใจเป็นสุขมากพอเรามาปฏิบัติแล้วมันลดลงลดลงมันไม่ได้มีความสุขมากอย่างนั้นความสุขน้อยลงความชื่นอกชื่นใจความปราบปลื้มความอริดอร่อยเป็นอัตสาธะเป็นรสอร่อยแบบโลกีเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงเราก็ยิ่งจะเห็นจริงญาณปัญญาก็ตัวเอาตัวเราก็ต้องดูความจริงของเราว่าเออมันยิ่งจริงนะว่ามันไม่เที่ยงหรอกมันไม่อยู่อย่างเดิมหรอกนอกจากไม่เที่ยงไม่แล้วมันก็ไม่แท้มันก็ไม่จริงมันจะไม่ใช่ของนิรันดรมันไม่ใช่ของที่จะต้องอยู่คงทนมันจางคลายได้ทำลงไปเห็นความจางคลายจนกระทั่งเห็นความไม่เกิดรสไม่มีรสอร่อยนั้นแต่รสของอาหารหรือรสของที่เป็นอัตถะของมันเป็นสาระของมันตามสมมติตามแท้ของมันรสหวานก็หวานรสเปรี้ยวก็เปรี้ยวรสเค็มก็เค็มมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะพระอรหันต์แตะก็เหมือนกันกับปุถุชนแตะเพราะฉะนั้นรสนั้นก็คือรสนั้นเพราะต้องรู้อัตถพยัญชนะอนุพยัญชนะคือมีสภาพที่มันต้องตามรู้พยัญชนะทั้งหมดว่าแม้แต่เป็นรสอร่อยที่เป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นอุปทานอันนั้นแหละเราดับไม่ใช่เราไปดับรสไม่ให้รู้รสรสหวานก็เฉยเมืองกลิ้นไอเคไอเคมีลิ้นหรือเปล่าฮะไอเคไม่มีลิ้นไอเคไม่มีลิ้นนะแล้วไม่มีรสไม่รู้จักรสเลยหวานก็ไม่รู้เปรี้ยวก็ไม่รู้เค็มเค็มก็ไม่รู้อย่างนั้นผิดแล้วอย่างนั้นเรียกว่าประสาทเสียแล้วเป็นคนประสาทเสียแล้วมันรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใดๆมันก็เป็นอย่างนั้นของมันไปตามธรรมชาติตามสัจจะของมันแต่เราไม่มีสังขารไม่มีกิเลสเข้าไปปรุงร่วมไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีโลภโกรธหลงเข้าไปปรุงกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั้นๆมันต้องอ่านความไม่เที่ยงไม่แท้ไม่จริงไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขไปได้จนกระทั่งว่าเมื่อเราไม่มีสังขารไม่มีการ ไม่มีกิเลสตัณหาลดลงอุปทานก็ปล่อยวางได้จนกระทั่งเปลี่ยนอุปทานเออจริงๆมันก็ไม่ต้องอร่อยอะไรมันก็เป็นอยู่สุขสงบระงับดีนี่กินข้าวก็ไม่ต้องอร่อยอะไรอะประเดี๋ยวก็จะเขียวตายกินข้าวไม่อร่อยมันจะกินยังไงมันกินไม่ลงแล้วมันจะทำยังไงก็แห้งเหี่ยวตายสิกินข้าวไม่อร่อยขนาดอร่อยบางทีไม่อร่อยถึงใจกินไม่ค่อยได้มากเลยมันก็เดาไปกับสัพพุทธภูมิแต่ถ้าปฏิบัติจริงแล้วมันไม่หรอกมันก็กินไม่อร่อยอะไรมันก็กินได้กินตามปริมาณตามขนาดของเราที่จะต้องให้ได้ขนาดนี้แหละประมาณเราจะรู้ตัวเราขนาดนี้เราอยู่ใช้สังเคราะห์ร่างกายของเราพอดีได้ความตั้งอยู่เท่านี้หรือจะมีรูปมีสีอะไรก็ตามแต่มีเสียงอะไรก็ตามแต่เราประมาณเสร็จแล้วเราก็จะรับปฏินิสักขะเราจะย้อนกลับมารับปรุงตามเสียงบ้างปรุงตามสีบ้างปรุงตามรสบ้างเออรสอย่างนี้ปรุงไปตามเขารู้ตามเขารู้โลกเป็นโลกวิถูและเราจะหลงเผลอเสพอีกไหมระวังตัวอีตอนที่สลัดกลับเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปแอบเสพแอบติดอยู่เราต้องรู้ตัวแล้วก็ล้างให้มันจืดจางใหม่สลับไปสลับมาแล้วเราจะเกิดญาณปัญญารู้ความจริงว่าอ๋อไอ้ที่เราติดยึดเป็นอย่างนี้เรียกว่าอุปทานไอ้เราไม่ติดไม่ยึดเลยอย่างนี้คือเพียงสมาทานสมาทานก็ถือเอาไว้อย่างบรรลุสมะตัวนี้นี่สำคัญสมะจนกระทั่งมาเป็นรากเหง้าคำว่าสัมมานี่แหละคำว่าสัมมานี่มาจากรากศัพท์สมะสงบก็แปลนิพพานก็แปลสมะตัวนี้แปลว่าสงบแปลว่านิพพานแปลว่าเป็นสุขแปลว่าสันติแล้วช่วยไว้หรือว่าเราถือไว้เรายึดไว้เรามีไว้อย่างนิพพานเมื่อเราปฏิบัติจนกระทั่งรู้มีญาณรู้ความจริงเลยว่าภาวะสงบอย่างนี้นะมันเป็นสุขกว่าสุขกว่าโลกีสุขไหมสุขกว่าอย่างที่เราเคยสุขอย่างโลกเป็นสุขัลลิกาหรือเป็นเคหสิตะโสมนัสแต่ก่อนเราเคยหลงมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเคหสิตะโสมนัสเป็นความสุขอย่างชาวบ้านอย่างปุถุชนและทีนี้เป็นความสุขอย่างสงบระงับเป็นวูปสโมสุขวูปสมะนั่นแหละหรืออุปสมะก็ตัวเดียวกันนั่นแหละก็เป็นการเกิดสมะเกิดสงบเกิดนิพพานความสงบอย่างนี้เนี่ยคุณเองจะเป็นคนเลือกอย่างนี้ไม่เป็นภาระอย่างนี้ไม่เป็นทุกข์อย่างนี้แหละเป็นโลกุตระคุณจะยินดีหรือไม่ยินดีกับตัวของคุณล่ะตอนนี้คุณจะเอารถจะกลับไปเอารถอย่างโลกก็กลับไปเอาได้ไม่มีใครเขาห้ามคุณหรอกแต่ตมาว่ากลับง่ายด้วยนะแต่ถ้าคุณจะเอาอย่างโลกุตระคุณก็เอาของคุณคุณก็เลือกเอาถ้าคุณยินดีในโลกุตระนะเป็นโลกุตระรสโลกุตระแบบนี้หรือเป็นวูเป็นวิมุตติรสเนี่ยรสวิมุตติคือมันหลุดพ้นจากรสโลกแล้วนะรสจากโลกไม่มีแล้วถ้าคุณจิตของคุณปัญญาของคุณนี่แหละตอบคุณเองว่าวิมุตติรสเนี่ยเลิศกว่าโลกียรสจริงๆคุณเอาอันนี้คุณก็สะสมใหม่ในเหตุปัจจัยอื่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอื่นๆคุณก็ทั้งนั้นแหละคุณก็สะสมใหม่สะสมวิมุตตินี่แหละคุณสะสมได้มากเท่าไหร่คุณก็สบายตัวเท่านั้นแล้วก็เบาก็ว่างก็มีประโยชน์คุณค่าต่อมนุษย์ในโลกคุณรู้โลกเป็นยังไงคุณรู้คุณจะปรุงตามเป็นปฏินิสักขะสลัดคืนกลับคืนจะปรุงตามเขาให้รู้บ้างอะไรแต่ไรบ้างคนก็รู้กับเขาได้คนที่มีอินทรีย์พละสูงก็ปรุงตามได้มากนรกยิ่งร้อนเราก็ยังอยู่ในนรกร้อนได้โปรดเขาได้เหมือนพระมาลัยพระมาลัยไปโปรดในนรกคนอื่นๆเขาก็อยู่ในนรกแต่เราก็ไม่ได้ร้อนกับเขาแล้วนรกทำอะไรเราไม่ได้แล้วเราเป็นคนอยู่ยงคงกระพันแล้วจะเรียกว่าโลกุตระ เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อื่นช่วยมนุษย์อื่นจริงๆด่านที่หนึ่งเลยตั้งใจก็ต้องพร้อมเราต้องพร้อมอยู่เสมอเราต้องคนมีสติสัพพัญญาปัญญามีความระลึกรู้รู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วตรวจตัวเราเองเลยว่าขณะนี้เรากำลังโอ้ยเหนื่อยเฉื่อยแฉะไม่มีกระจิกกระใจเซ็งเบื่อถ้าแบบนี้ถึงพร้อมยังไงก็ฝังได้ไม่มีกำลังหรอกไม่มีท่าหรอกทำอะไรไม่เสร็จหรอกเพราะตั้งใจให้ได้ตั้งใจให้มีฉันทะด่านที่สองมีฉันทะมันไม่มีก็ต้องเติมไม่มีก็ต้องรู้ว่าฉันทะคืออะไรทำยังไงที่จะฉันทะทำความเบิกบานยินดีทำความเอาใจใส่ทำความรู้ว่าเราจะทำอะไรเราจะเป็นอะไรเรากำลังจะศึกษาอะไรหรือว่าเรากำลังจะทำงานอะไรทุกอิริยาบถเราจะเดินจะไปจะมาจะทำนั่นทำนี่หรือยิ่งจะทำงานทำงานทำการและทำงานพร้อมกับที่เราจะมีบทปฏิบัติอยู่ในการงานนั้นด้วยงานเราก็รู้แล้วเราก็ทำงานก็มีความชำนาญและเราก็พร้อมนั้นเราก็ตั้งใจที่จะเป็นนักปฏิบัติธรรมอีกงานหนึ่งซ้อนกับไปกับงานธรรมดาธรรมชาติที่เรากระทำนั้นมีฉันทะมีความตั้งใจว่ามันยากนะไม่ใช่มันไม่ยากมันยากแต่คนเราจะยากขนาดไหนถ้าเผื่อว่ามีฉันทะนะก็คงจะเคยทุกคนนะถ้าเราชอบสักอย่างมันจะเหนื่อยก็ยังไม่ว่ามันจะร้อนก็ไม่ว่ามันจะหนาวก็ไม่ว่ามันจะหนักก็ไม่ว่ามันจะยากก็ยังไม่ว่าถ้าลงมันมีฉันทะเหมือนกับไอ้หนุ่มไปจีบสาวเนี่ยโอ้โหถ้ามีฉันทะจะไปจีบสาวนี่บุกบันเลยเรียกว่าลุยน้ำลุยโคลนลุยหนามข้ามกำแพงฝ่าด่านนัดฝ่าด่านมันไม่รู้กี่ด่านก็เอาทุกท่าคล้ายๆอย่างนั้นน่ะเพราะใจคนเรานี่ตั้งใจได้ว่าเป้าหมายเราเนี่ยเรายินดีไหมเราจะเอาจริงไหมอาตมาว่าอาตมาย้ำเน้นกับพวกเรานี่มากนะแม้แต่เทศกับวันอาทิตย์เทศกับชาวอโศกรอบนอกที่วันอาทิตย์มาทีอาตมาก็เน้นเมื่อวานนี้เทศก็เน้นบอกเอาจริงไหมอาตมาเน้นหนักได้หรือว่าย้ำให้เห็นได้นะว่ามาจนนะเรามาจนนะเรามาที่นี่แล้วก็เป็นคนชนิดนี้แหละเผ่าพันธุ์นี้แหละเป็นเผ่าพันธุ์ที่จะต้องเป็นกรรมกรเป็นคนรับใช้โลกเลยหนักต้องเอายิ่งเราเป็นพวกบุกเบิกเนี่ยต้องรับหน้าเลยแต่ยิ่งหนักมันก็ยิ่งเป็นกุศลหรือว่าเป็นอินทรีย์เป็นกุศลเป็นผลดีกับเราเป็นผลดีกับโลกเป็นอินทรีย์ของเราเป็นพละของเราเป็นกำลังเป็นความแข็งแรงเป็นอำนาจเป็นความเป็นใหญ่ในตัวเราได้ยิ่งฝึกเราก็ยิ่งได้อินทรีย์ได้พละได้วัสสะได้อำนาจแต่พลังมันได้โดยการฝึกนะไม่ใช่ได้โดนนอนเอาแล้วก็ยกมือประนมสาธุขอให้ได้กำลังขอให้ได้ความชำนาญขอให้ได้ความเก่งขอให้ได้ความสามารถต่อให้ทำตะขอเอาไว้ให้ด้วยทำตะขอไว้ให้รอบบ้านเลยเต็มบ้านเลยให้ขอให้ตายเนี่ยมันก็ไม่ได้นั่นต้องลงมือฝึกหัดมีกรรมกิริยาศาสนาพุทธเราเป็นกรรมสัจจะกรรมนิยมะพหุลีกรรมังทำให้มากปฏิบัติให้มากฝึกเพียรดำบทปฏิบัติให้มันเป็นสัมมาอริยมรรคให้ตรงที่เน้นที่อธิบายอยู่ทุกวันนี้คือสัมมาอริยมรรคทั้งนั้นน่ะซึ่งมันจะต้องเข้าสัมมาอริยมรรคอย่างมันตรงเป๋อยู่เรื่อยแหละพวกเราทำนะมันไม่ตรงเป๋งไปทีเดียวหรอกซึ่งมันจะต้องเข้าสัมมาอริยมรรคอย่างมันตรงเป๋อยู่เรื่อยแหละพวกเราทำนะมันไม่ตรงเป๋งไปทีเดียวหรอกยิ่งพวกมีทิฏฐิมานะมีอัตตามานะเป็นฤาษีเป็นอะไรเนี่ยยิ่งดัดเข้ามาตรงยาก พวกนี้เพราะมันยังเสพยังติดความว่างความชอบอยู่เดียวยะเอาตามใจตนเอาตามที่เราชอบมันไม่ค่อยอยากจะมาปฏิบัติหรอกมันขี้เกียจมันไม่เอาฐานไม่อยากทำหรอกงานการสัมผัสแต่ต้องมันก็ไม่สู้อยู่นิ่งเฉยว่างมันก็ชอบอยู่ในภพนั้นน่ะเพราะมันจะไม่ตรงง่ายเลยจะเข้ามาตรงเป็นสมาริยมากที่ตรงที่ได้ความสมบูรณ์เนี่ยยากนะแต่ละคนน่ะไม่เท่ากันทั้งนั้นแหละมันยังมีผัดผ่อนมันมีอัตตามีมานะมีทิฏฐิมีอุปทานมีกิเลสมีตัณหาอะไรของตนของตนอยู่ทั้งนั้นน่ะเป็นภาวะตัณหาภาวะภพหรือแม้แต่กามก็ตามดึงออกไปเสพกามดึงออกไปนะเป็นฤาษีเมืองก็แวะเวียนทางกามเป็นฤาษีป่าก็แวะเวียนทางภพทางอัตตามานะไม่อยากพบใครอยู่นิ่งไม่อยากสัมผัสไม่อยากแตะต้องเป็นโลกันน่ะไปสุดขั้วนรกโลกันตะไปที่สุดแห่งโลกในชนิดที่ไม่มีที่ต่ำไปอีกแล้วจึงแปลโลกันตะว่าอติวินิบาตคือไม่มีที่ต่ำกว่านี้อีกแล้วตกร่วงไปไม่มีที่ต่ำกว่านี้อีกเขาก็ไปหาจุดนั่นแหละสงบหยุดเป็นภาวะตัณหาเป็นภาวะภพนะมันดิ่งมันนิ่งมันอยู่กับภพตัวเองไม่เกี่ยวกับใครนะมาลองพิสูจน์จริงๆเลยแล้วพวกเราเนี่ยถ้าเผื่อว่าพวกเราไม่ทำไม่มีใครทำหรอกโลกทุกวันนี้เนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เราพยายามที่จะเป็นมนุษย์ชนอีกเผ่าหนึ่งคือเผ่ามนุษย์ชาติศาสนาพระพุทธเจ้าจะทันสมัยมากขึ้นมากขึ้นยิ่งใกล้กาลียุคเท่าไหร่ยิ่งทันสมัยมากขึ้นทันสมัยมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาเรื่อยๆจนกระทั่งมันจะทันสมัยมาเรื่อยศาสนาพระพุทธเจ้าไม่มีล้าสมัยไม่มีเมื่อใดก็ไม่มีล้าสมัยขอยืนยันจนกระทั่งถึงยุคสุดท้ายกาลียุคศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ล้าสมัยแล้วตอนนี้ไม่มีเลยศาสนาพระพุทธเจ้าต้องล้มไปต้องใช้ไม่ได้เพราะมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์แล้วมนุษย์ไม่มีภูมิที่จะสามารถรับศาสนาพระพุทธเจ้าได้แล้วมีแต่พวกผีพวกมารที่หยาบกร้านโง่เง่าฟังไม่รู้เรื่องไม่มีกำลังไม่มีอินทรีย์พละที่จะรับเอาเพชรวิเศษหรือของวิเศษนี้ให้แก่ตัวได้ภูมิมันไม่เข้ากันแล้วเมื่อนั้นศาสนาพุทธก็ไม่มีเรียกว่าเป็นพุทธันดรในระหว่างนั้นเรียกว่าพุทธันดรคือระหว่างที่ไม่มีศาสนาพุทธศาสนาพุทธยังลงไม่ได้คนดีมากช่วงหนึ่งกับคนเลวมากอีกช่วงหนึ่งนั่นคือช่วงที่ไม่มีศาสนาพุทธไม่ต้องมีจะเรียกว่ามีก็ไม่ได้อย่างคนดีมากจะเรียกว่ามีศาสนาพุทธก็ได้ไม่มีศาสนาพุทธก็ได้ก็มันดีอยู่แล้วไม่ต้องมีศาสนาพุทธไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องมีอะไรมาให้เพราะเขารู้แล้วเขาไม่อวิชชาเขาไม่ได้พาทุกข์เขาไม่ได้สร้างบาปอะไรไม่ต้องมีหลักศาสนาอะไรมาให้เขาปฏิบัติเขาก็เป็นปกติอยู่แล้วที่เขาดีเพราะในช่วงนั้นจะเรียกว่าศาสนาพุทธก็ไม่ต้องไปเรียกโดเดอวดอ้างอะไรเพราะก็ดีอยู่แล้วจนกว่าจะทุกข์หนักศาสนาพุทธจะมาช่วยถึงขนาดที่ศาสนาพุทธจะต้องอย่างลงพระพุทธเจ้าจะต้องมาตรัสมาสอนมาโปรดมาแนะนำทางแล้วก็ไล่มาเรื่อยแหละมันก็จะเสื่อมลงเรื่อยจนกระทั่งมันเสื่อมจนถึงขีดพุทธก็ไปไม่ได้ไม่มีอย่างลงไม่ได้เพราะคนรับไม่ได้จริงๆนะแล้วก็เกิดอีกช่วงหนึ่งว่าในช่วงนี้ศาสนาพุทธจะทันสมัยไปอีกเรื่อยคุณเชื่อไหมว่าความหมายอย่างนี้ความเห็นอย่างนี้หรือสัจจะไม่ใช่ความหมายความเห็นเท่านั้นสัจจะอย่างนี้อย่างที่เรากำลังพูดกันเนี่ยกำลังอธิบายกันเนี่ยเป็นสัจจะที่มนุษย์จะเอามาใช้เอามาให้ตัวเองมีแล้วก็สังคมจะรับได้เนี่ยเป็นของดีที่จะแก้ปัญหาตัวเราแก้ปัญหาสังคมเชื่อไหมล่ะได้บ้างไหมสังคมอโศกนี่แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ยังอาตมาเห็นแล้วว่าอโศกเรานี่แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แล้วเพราะเราลดความโลภโกรธหลงลงมาแต่ละคนลดออกมาจริง คุณจะสังวรสำรวมไว้แค่นี้เนี่ยขณะนี้คุณก็อดหัดอดหัดลดอยู่มันอาจจะยังไม่ใช่มรรคผลที่แท้จริงก็ตามก็แค่นี้มันยังพิสูจน์ได้แล้วนี่คุณลดอยู่นี่จะเป็นโลภโมโทสันมากกว่านี้อย่ามาทะเลาะเบาแวงอย่ามารุนแรงกว่านี้ความโลภความโกรธจะไปมากกว่านี้นักแค่คุณกดข่มไว้แค่นี้มันก็ได้แค่นี้ที่ถลางเนี่ยจริงล่ะคุณมีมรรคมีผลจริงแน่ๆเลยขณะนี้เราจริงๆเราโลภแค่ที่เราเหลือนี่แหละที่เราละไปได้แล้วก็ละไปได้แล้วจริงแล้วไม่เอามากกว่านี้หรอกโทสะเราก็มีแค่นี้แค่ฮึดฮัดนิดๆหน่อยๆจะแรงกว่านี้เราก็ไม่ไหวแล้วคุณจะรู้ตัวของคุณว่ามันไม่ไหวแรงกว่านี้มันไม่ไหวจริงๆนะมันร้อนมันเหนื่อยมันโอ้โหแล้วมันก็เห็นหยาบญาณปัญญาเราจะรู้ว่ามันหยาบถ้ามันไปโกรธไปเคืองถ้ามันไปอาฆาตมาร้ายถ้ามันไม่ชอบใจเอาคนนี้แล้วมันร้อนมันทุกข์เราจะรู้ญาณของเราจะรู้สึกเองอาการของจิตเจโตของเราจิตของเราเองจะเป็นตัวรู้สึกเองเวทนาของเราจะรู้สึกเองจะรู้สึกเองว่าไอ้นี่มันร้อนนะมันเป็นอกคีมันเป็นโทสักคีมันเป็นราคักคีนะมันร้อนคุณจะเกิดความรู้สึกของคุณเองเป็นตถตาเมื่อปฏิบัติได้แล้วเหมือนกันไม่ใช่ฝืนเป็นความรู้สึกจริงแล้วเราไม่เอาอย่างนี้เราไม่รับหรอกไม่เอาอ่ะเราก็จับออกไปได้แล้วเราก็ว่างดีสบายดีเบาดีเย็นดีนิพพานดีเย็นดีคุณจะเกิดอาการนั่นเองเพราะเมื่อเรามาทำได้แล้วจริงคุณก็จะอยู่ในฐานอย่างนี้แหละตัวสมาทานตัวตะยึดไว้ถือไว้อาศัยอยู่เป็นวิสัยยึดถือไว้เป็นวิสัยเป็นนิสัยเพียงอาศัยสยะหรือตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวเราตัวเราอาศัยจะเรียกอาศัยอาตัวนี้มันมีสภาพย้อนกลับมีก็ได้ไม่มีก็ได้เมื่อสูงสุดแล้วผู้นั้นก็จะเป็นตัวอาศัยแม้แต่ที่สุดอาชีพอาชีวะมีชีวิตอย่างมีก็ได้ไม่มีก็ได้เนี่ยผู้นั้นอยู่เหนือชีวิตอาตัวนี้คำว่าอาตัวนี้มันเป็นตัวที่เหนือชั้นถ้าสมบูรณ์แล้วปฏิบัติสมบูรณ์แล้วอาตัวนี้อาศัยอาชีพอาระยะที่จริงอาระยะอาไรเนี่ยก็แปลว่าอาศัยเหมือนกันแต่ไม่มีการห่วงแล้วเหมือนการห่วงพระพุทธเจ้าเหมือนกับห่วงพระสาวกแต่ท่านไม่ห่วงแต่ก็ห่วงเหมือนกับเวลามารมาทวงนิพพานได้แล้วปรินิพพานได้แล้วตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วนี่พุทธเจ้าก็บอกยังมารเรายังไม่ปรินิพพานตราบใดที่เรายังสร้างภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาให้แข็งแรงให้เป็นผู้ที่สามารถรู้รอบรู้จำแนกบอกกล่าวสั่งสอนปัปปวาทะปัปปวาทะกับอะไรอ่ะริปูก็ได้นะปัปปวาทะกับริปูได้ก่อนเราจึงจะปรินิพพานมารอย่างนี้เป็นต้นแสดงถึงถ้าเผื่อว่าเราฟังแค่โวหารแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าก็ท่านก็ยังห่วงพุทธบริษัทอยู่เรียกว่าอาลัยอาลัยคือยังห่วงหาอาวรณ์อยู่อะไรเงี้ยมันมีการมีเป้าหมายมีความปรารถนามีจุดสำคัญของตนเองที่จะมุ่งมาดปรารถนามุ่งหมายให้เป็นให้มีให้ได้จะเรียกว่าความต้องการจะเรียกว่าความอยากถ้าเราเข้าใจซะแล้วเอาบัญญัติมาเรียกไม่เป็นปัญหาแต่เป็นลักษณะของจิตวิญญาณชนิดหนึ่งจิตวิญญาณจะต้องเป็นอย่างนี้อาตมาถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าก็มีตัณหาจะแปลว่าตัณหาก็ได้แต่จะเอาภาษาไปเรียกเลี่ยงๆว่าเป็นอากังขาวจรอิจฉาวจรเป็นความปรารถนาคำใดการดำเนินความปรารถนานั้นไปเป็นความปรารถนาดีเท่านั้นก็ได้พูดในเพราะๆแต่คุณลักษณะของจิตเป็นอย่างนั้นก็คือต้องการปรารถนามุ่งหมายจะเอาอย่างนี้แหละจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำแต่ไม่ใช่เพื่อท่านและท่านก็วางอันนี้ได้ด้วยให้เกิดปรารถนาก็ได้วางปรารถนาเมื่อใดก็ได้เรียกว่าอาระยะหรืออาศัยอย่างนี้เป็นต้นเพียงอาศัยไม่ได้ติดแต่ก็เหมือนติดเหมือนฉวยไว้เหมือนเอามุ่งมั่นเลยนะแข็งแรง ให้แข็งแรงก็ได้ปล่อยเมื่อไหร่ก็ปล่อยเอาก็เอาอย่างนี้เป็นต้นนี่ต้องฝึกอินทรีย์พละจริงๆถ้าไม่ฝึกไม่ได้ฝึกไปแล้วจะรู้เพราะเราจะก่อกู้สังคมมนุษย์ได้ก็เพราะมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละที่ทำเพื่อประโยชน์มนุษยชาติพร้อมกันนั้นเราก็ฝึกตัวเราความจริงพวกนี้ก็จะเกิดได้เพราะเราฝึกอบรมฝึกต้นอยู่ดีๆมันจะได้มันจะแข็งแรงมันจะสามารถอยู่เหนือโลกได้สามารถอยู่คลุกคลีเกี่ยวข้องกับกิเลสต่างๆนานาแต่กิเลสไม่ติดตัวเราเป็นปริโยธาตาคลุกคลีอยู่กับนรกแต่นรกไม่สามารถทำให้เราทุกข์ทำให้เราร้อนหรือว่าติดตัวเราเปื้อนแปดเปื้อนไปไม่เปียกไม่แปดเปื้อนเลยนะเป็นที่สุดเราก็ลองมาดูอ่านพระสูตรดูนะในด่านต่างๆนี่คุณทำความเข้าใจเอาเถอะนะเราพร้อมด่านที่สองเราก็ต้องมีฉันทะตามที่เน้นในฟังเราต้องพยายามทำใจจริงๆฉันทะคืออะไรต้องสร้างให้เกิดอิทธิบาทนี่ให้ได้นะและก็ต้องพยายามเมื่อเป็นฉันทะแล้วเราก็จะต้องด่านที่สามก็จะต้องรู้สึกว่ามันเพลิดเพลินทำใจแล้วอย่างนั้นไปก่อนเพลิดเพลินแม้มันจะต้องล้มลุกคลุกคลานแม้มันจะต้องแหมลำบากลำบนได้บ้างเสียบ้างในการเข้าไปหาอริยทรัพย์นี้นะเสร็จแล้วต้องมั่นใจสัตทินรีย์เสริมสัตทินรีย์ศรัทธาพละมั่นใจมั่นใจมันมีอะไรที่ยังข้องใจสงสัยพยายามวิจัยวิเคราะห์ดูดีๆว่านี่เราทำผิดหรือเรามาทางที่ผิดหรือเราตั้งอกตั้งใจเราจะต้องมีกำลังวังชามีเวลามีแรงงานอย่างไรอย่างไรเราก็จะทำอันนี้แหละจะฝึกฝนอันนี้กันละมีอะไรสงสัยข้องใจทำลายมันให้ได้จนเกิดความมั่นใจที่เราจะพยายามที่จะสะสมอริยทรัพย์นี้ในด่านที่สี่ด่านที่ห้าลุยคืออะไรก็ไม่รู้ละนะลุยทำตะพึดไม่ต้องหยุดยั้งถ้าเผื่อว่าเราพยายามทำความเข้าใจกับห้าด่านนี้ดีๆแล้วเราก็พยายามทำอารมณ์ทำอาการทำจิตใจของเราให้รู้สึกว่าพร้อมเสมอมีฉันทะมีความเพลิดเพลินมีความสนุกสนานกับสิ่งที่เราจะประพฤติปฏิบัตินี้ในหน้าที่หรือในการงานหรือในเวลาใดๆก็แล้วแต่ที่เราเป็นอยู่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เราก็มีการงานร่วมด้วยเป็นสมาอาชีพสมากัมมันตะที่เราทำอยู่หรือแม้จะเป็นสมาวาจาในบางเวลาเป็นงานแค่พูดหรือบางเวลางานแค่คิดก็คิดอย่างมีความสุขมีความสนุกมีความยินดีในการที่จะทำเชื่อมั่นว่าเราทำนี้วิเคราะห์วิจัยว่าเอ๊ะเราทำนี้เรากำลังเสพหรือเรากำลังแฝงหรือกำลังแอบหรือเปล่าขณะนี้เราควรคิดหรือเราควรไปทำอื่นขณะนี้เราควรพูดหรือเราควรไปทำอื่นขณะนี้เราควรลงมือเลยกำลังทำการงานนั้นนี้หรือว่าเราควรไปทำอื่นขณะนี้เรากำลังทำอะไรกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกบัดนี้เวลาล่วงไปก็เรากำลังทำอะไรตรวจสอบเราเลยแล้วพร้อมกับความเชื่อมั่นแล้วลุยนะอันทีนี้เรามาดูพระสูตรลายแทงที่หนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลายมรณสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดอมตะนี่ขออธิบายก่อนคำว่าอมตะหมายความว่าตายก็ได้ไม่ตายก็ได้อมตะมตานี่แปลว่าตายหรือไม่ตายอมตะแปลว่าไม่ตายแต่ที่จริงแล้วอมตะเนี่ยเขาแปลว่าไม่ตายไม่ตายก็ได้ในรูปของโลกนะเพราะงั้นคุณเองคุณบรรลุแล้วเสร็จคุณจะไม่ตายคุณจะอยู่นิรันดร์เหมือนกับอย่างพระโลกพระอวโลกิเตศวร คุณจะอยู่กันนานๆงั้นก็เอาสิอมตะเพราะว่าผู้ใดที่มีความจบอรหันต์แล้วอรหัตผลที่สมบูรณ์แล้วคุณจะตายจะเกิดคุณมีสิทธิ์อิสระเสรีภาพจึงเรียกอมตะเพราะว่าการตายของกิเลสนั้นตายสนิทแล้วไม่เกิดอีกกิเลสนั้นแน่นอนตายแล้วไม่เกิดอีกจบกิจเป็นการจบกิจความเป็นอย่างนี้ไม่อีกมิได้มีอีกแล้วถ้าเมื่อถอนอาสวะแล้วจริงเนี่ยความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกแล้วหมายความว่าความจะมาเกิดกิเลสอย่างนี้อีกแล้วก็จะต้องมาล้างมันอีกเนี่ยไม่ต้องอีกแล้วมันจะมีสมมุติบ้างถูกฉาบพอกเหมือนกับเอาสีมาป้ายแต่ไม่ติดบอกแล้วเป็นปริโยธาตาเราถ้าเผื่อว่าเราเองยังไม่เก่งยังไม่คล่องแคล่วก็อาจจะต้องล้างนานหน่อยต้องล้างบ้างแต่ถึงยังไงก็ล้างออกหมดเกลี้ยงปริโยธาตาไม่ดูดไม่ซับไม่ซึมไม่ติดยึดอะไรหรอกแต่มันก็จะเป็นตามอินทรีย์พระตามบารมีเพราะเราก็จะต้องรู้ผู้รู้ก็รู้ดีแล้วว่าเรื่องอะไรเราจะมาเปลือกมาเปื้อนเรื่องอะไรจะต้องมามีแม้ว่าจะเป็นสมมุติสัจจะเหมือนดึงลมอมเข้าพองถูกฉาบถูกพอกนิดๆหน่อยๆก็ไม่มีอินทรีย์พระยิ่งเก่งเมื่อรู้สึกตัวก็หลุดแล้วอันนี้ค่อยๆรู้ไปนะว่าอมตะเป็นที่สุดก็หมายความว่าไม่ตายไม่เกิดได้นอกนั้นก็ความหมายธรรมดาทำให้มากย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะนะก็ภิกษุใดเจริญย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคมนสิการก็คือทำใจในใจเราพึงทำใจในใจนะคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอก็ภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดวันหนึ่งอันแรกในตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งพอต่อมาก็เราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดวันหนึ่งเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจระลึกถึงคำสอนพระเจ้าและก็ลงมือทำเราพึงกระทำกิจให้มากหนอก็ภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่งตอนนี้นอกจากไม่ใช่วันหนึ่งแล้วก็ชั่วเราฉันอาหารนะฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่งเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอกระทำกิจกิจอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพาทำนี่แหละมรรคองค์8นี่แหละปฏิบัติทั้งการงานปฏิบัติธรรมพร้อมกันไปเสร็จในตัวเราพึงกระทำกิจให้มากหนอและภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่เคี้ยวคำข้าว4คำกลืนกินข้าวแค่4คำกลืนตายคำอื่นๆชั่วระยะอื่นๆที่อาตมาไม่ได้ใช้คำว่าตายสำทับเนี่ยก็คงรู้นะว่าคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งตายต่อมาก็วันหนึ่งตายต่อมาก็กินข้าวมื้อหนึ่งจบตายต่อมาก็รึกว่าเรากินข้าวแค่เคี้ยวคำข้าว4คำกลืนก็คงต้องตายแน่เพราะงั้นอย่าช้าเลยภาคเพียรเถอะทำกิจระลึกถึงคำสอนภาคเพียรก็ยังไม่พอพระพุทธเจ้าก็บอกอีกนะเราพึงกระทำเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของผู้มีภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ประมาทขณะที่บอกว่าระลึกว่าโอ้เราจะตายกินข้าวสี่คำจบแล้วเราจะตายนี่ยังประมาทพระพุทธเจ้าท่านได้บอกว่าประมาทนะขนาดคิดว่าเรากินข้าว4คำกลืนที่จบแล้วก็จะตายนี่ยังประมาทเป็นผู้ประมาทเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายช้ายังเป็นผู้ที่ยังประมาทอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลาย ส่วนภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่เคี้ยวคำเคี้ยวข้าวคำหนึ่งกลืนกินตอนนี้โอ้ยสี่คำนี้ยังนานไปนะนี่เราตายแค่คำเดียวอ่ะเคี้ยวข้าวคำหนึ่งกลืนกินเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอและภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกไม่ทันจะเคี้ยวข้าวหมดคำหรอกหายใจออกหายใจเข้าอ่ะหายใจเข้าหายใจออกอ่ะหรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าคือมีเข้าออกสองจังนี่แหละเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายอย่างแรงกล้าเป็นคนแข็งแรงเป็นคนภาคเพียรได้เข้าเกรดพระพุทธเจ้าใครจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเข้าเกรดอย่าประมาทแม้แต่เคี้ยวข้าวคำข้าวคำกลืนหนึ่งหรือลมหายใจเข้าออกเท่านั้นแล้วก็จะประมาทเลยเราในช่วงระยะเท่านี้เราก็ต้องมีสติสัพพัญญะสังวรระวังภาคเพียรรู้ตัวทั่วพร้อมมีตัวบทปฏิบัติของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเคี้ยวคำข้าวอยู่ทุกหายใจเข้าออกไม่ฉะนั้นตายได้อย่านึกว่ากล้าตายไม่นะมันเป็นคนไม่ตายนะหันหน้าไปเจอท่านกล้าตายเคี้ยวคำข้าวคำหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกก็ให้มีมนสิการมีการปฏิบัติให้รู้ตัวทั่วพร้อมให้ปฏิบัติกิจให้มีโพธิปักขียธรรมอยู่กับเราเมื่อใดคุณรู้ว่าขณะนี้เรามีสติปัฏฐาน4ขณะนี้เรามีสมัปปทาน4ขณะนี้เรามีอิทธิบาท4โอ้เบิกบานร่าเริงนะเราฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาพร้อมไม่เซ็งไม่เบื่อมั่นใจปฏิบัติอยู่อย่างลุยลายแทงทั้ง5นี่พร้อมเสร็จแล้วก็ได้ปฏิบัติก็สั่งสมอินทรีย์5พละ5ด้วยโพชฌงค์7ด้วยมรรค8ไม่มันได้ปฏิบัตินอกเหนือจากมรรค8โพชฌงค์7เลยคุณเข้าใจแน่ใจเลยว่าเราอยู่ในโพธิปักขิยธรรม37นี่เต็มเมื่อไหร่แล้วก็เมื่อนั้นน่ะเราพร้อมทุกลมหายใจเข้าออกพร้อมทุกเคี้ยวข้าวคำเดียวคำนั้นน่ะไม่ประมาทแม้จะตายลงเคี้ยวคำข้าวคำนั้นจบตายคุณก็มีบุญอ้าวฟังดูต่อดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายอย่างแรงกล้าดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทจักเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายอย่างแรงกล้าดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลคุณจะทำยังไงคุณจะรู้สึกว่าทุกเวลาหายใจเข้าออกทุกเวลาเคี้ยวคำข้าวคำหนึ่งเนี่ยมีองค์ประกอบของโพธิปักขิยธรรมนั้นอยู่ในตอนนั้นตอนนั้นเสมอเสมอเสมอเสมอทุกวันนี้มันหล่นไปเสมอเสมอโอ้กว่าจะระลึกได้ถ้าตายก็ตายไปไม่รู้กี่เที่ยวแล้วเพราะฉะนั้นมรณสติก็คือระลึกว่าอย่าประมาทนะว่าเราจะไม่ตายเราจะตายจริงๆนะเพราะฉะนั้นอย่าประมาททุกขณะทุกๆลมหายใจเข้าออกต้องพยายามให้มีสติสัมปชัญญะให้มีสติปัฏฐาน4มีสัมปทาน4มีอิทธิบาท4อยู่ในตัวให้ได้มีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์ก็ได้ให้มีสติมีธรรมวิจัยให้รู้วิจัยตัวเองตอนนี้เรามีสติสัมปชัญญะหรือเปล่าเราพยายามพิจารณาเวทนาในเวทนาเปล่าเราอ่านจิตหรือเปล่ารูปผัสสะข้างนอกรูปผัสสะข้างในมีอายตนะนอกอายตนะในมีวิญญาณนี่วิญญาณตานี่วิญญาณหูนี่วิญญาณอะไรเรารู้เท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายไวหรือยัง ฝึกเข้ามันจะไวเข้าฝึกเข้ามันจะตกหล่นน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงจะให้บอกยังไงอีกอ่ะนะจะให้พูดยังไงอีกสูตรพระพุทธเจ้าก็เอามาขยายเอามาไล่เลียงเอามาใครรวมกันคำสอนทั้งหมดนี่รวมกันแล้วมันก็สรุปลงตรงเนี้ยให้มีอย่างเนี้ยนะมรณสติก็พิจารณาอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้ให้มีโพธิปักขิยธรรมอย่างนี้นะอ้าวลายแทนที่สองดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลเฉือนชิวหินซีด้วยมีดโกนอันคมไฟติดลุกโพลงแล้วนะหมายความว่าตัดลิ้นซะไฟลุกไหม้ซะยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรถนะอันจะพึงรู้แจ้งโดยลิ้นจะดีอะไรถ้าคุณไปติดรถเนี่ยยังติดนิมิตในอนุพยัญชนะในรถเมื่อกี้อธิบายพยัญชนะอนุพยัญชนะไปแล้วว่าเป็นอย่างไรรถทางลิ้นกำลังรู้ทางลิ้นชิวหินซีลิ้นรับรสนี่มันคือรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มรสอะไรก็แล้วแต่เถอะรสเผ็ดรสขมอะไรก็ตามแต่ในรสนั้นก็คือรสนั้นลิ้นก็คงต้องรู้รสที่แท้จริงอนุพยัญชนะมันคืออะไรเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเพราะรสเรายังไปเป็นตัณหาไปเป็นปรุงไปเป็นอุปทานอยู่วิเคราะห์วิจัยให้รู้อันนั้นให้ได้นะเราไม่ใช่ไปตัดลิ้นเราไม่ใช่ไปไม่เป็นคนไม่รู้รสของลิ้นไม่ใช่ว่าตาบอดไม่รู้รูปไม่รู้สีไม่ใช่ว่าหูหนวกไม่รู้เสียงและไม่รู้รสของโลกโลกเขาว่าเพราะอย่างนี้เรารู้ตามได้นะเขาว่าเพราะเราสมมติตามได้อ้าวอนุโลมให้เขาได้แต่เราเสพไหมอนุพยัญชนะตามก็ไปถึงอนุพยัญชนะเราเสพด้วยไหมเสพด้วยรสอร่อยรสไพเราะนี้รสสวยรสงามนี้เราเสพด้วยไหมนั่นแหละพึงเรียนรู้มนสิการโยนิโสให้แยบคายให้ถี่ถ้วนให้ท่องแท้ให้ละเอียดละออประณีตอย่าไปตัดไอ้สิ่งที่ไม่ต้องไปตัดอย่าไปฆ่าไอ้สิ่งที่ไม่ต้องไปฆ่าอย่าไปซื่อบื้อว่ามีผัสสะเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นดับผัสสะคือไม่ต้องผัสสะอะไรนั่นพวกฤาษียังโง่ๆอยู่แม้ผัสสะแล้วก็ดับรสดับกลิ่นดับเสียงดับสัมผัสไม่จะดับสัมผัสกายมันเย็นร้อนอ่อนแข็งดับเย็นดับร้อนไปดับได้ยังไงมันร้อนก็คือร้อนมันเย็นก็คือเย็นเสียงมันเป็นอย่างนี้ก็คืออย่างนี้รูปมันเป็นอย่างนี้ก็คืออย่างนี้ไม่ไปดับอันนั้นเพราะฉะนั้นจะใช้ภาษาบางทีเป็นสำนวนเท่านั้นพูดลัดๆดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับเวทนาก็ไม่ใช่ว่าไปดับเวทนาที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้แดงรู้ขาวไม่รู้เสียงดังเสียงเบาไม่รู้เสียงเพราะเสียงไม่เพราะไม่รู้สีไม่รู้กลิ่นกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมไม่รู้เรื่องไม่ใช่ไม่ใช่ไปดับกลิ่นนั้นหมดไม่ใช่ไปดับเสียงนั้นหมดเนี่ยในธรรมะพระพุทธเจ้ามันยากมันละเอียดละออหลายอันเขาไม่ได้บรรยายพระพุทธเจ้าทำไมได้บรรยายอย่างนี้ไว้ทีเดียวแต่ท่านก็ใช้ภาษาแค่นี้การถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรถนี่อธิบายไว้แค่นี้ผู้รู้ก็รู้แล้วอาตมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าต้องมาขยายความต่อพูดจนปากเปียกปากแฉะอธิบายกันไปเถิดรู้กันบ้างยังอ่ะสมัยพระพุทธเจ้าน่ะคนมีภูมิธรรมมีบารมีท่านสอนแค่นี้ท่านก็เข้าใจหมดแล้วท่านก็ได้แล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์หมดแล้วแต่พวกคนนั้นบัวเกือบใต้ตมเป็นเนยยะบุคคลอยู่ข้างๆตมไม่ใช่เนยยะกลางน้ำเลยนะเนยยะติดตมอย่าหาว่าดูถูกเลยขอให้มันถูกเถอะทำตนเป็นไหมอย่านึกว่าฉันนี่บัวพ้นน้ำพ้นน้ำเน่าฮะบัวแรงน้ำด้วยซ้ำไปนะ